الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، سورة السبحان و نزول کې پس د سورې قصص نه دي او په ترتیب کې پس د سورې نحل. عربته مناسبت د دې مخکې سورۃ سره پډې رجوع اول نزول د عذاب ذکر شو سورې نحل کې چې آتا امر الله دی صورت کې اسباب ذکر کړي چې عذاب دراتلو اسباب سری ناسلور به ذکر کړي او زم التا دلیلونه ذکر شیو عقلی په کثرت سره سورې نحل کې دی صورت کې با عقلی نقلی وحی دریو آلو سرا مسئلہ ثابت ہے او دیدن داو نحل کیوں ابتدا کی سبحان لفظ راوڑے ہو سبحانو تعالی ما یشرکون او دیکھم ابتدا کی سبحان الذی اسرا بعبده سلورم داو چی آخری آیات کی 125 کی دا حکمت بیان کرو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت حکمت لفظ مجملو سورہ بنی اسرائیل کی داغی تفصیلو کو پدو روکو کې او پنځم دا او چلته هجرت ته مؤمنانو ذکر شیو نحل کې چې ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما ظلموا سورہ بنی اسرائیل کې با هجرت د نبی ذکر کئ هجرت د اصحاب کهف هجرت د موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام او هجرت د ذوالقرنین هر یو خپل مقصد سورۃ النحل اخر کې ویلو ضرب الله مثلا قرية يوصل دولسم کې كانت آمنة دي صورت کې وا پیغمبر تا بیان کوي چې وباسي وتا د دې مکینا زکه امن دي خراب کو وین کازو لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ نحل کیم دا قرآن آداب ذکر کلیو چیزا قرآت القرآن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پاتا نبی کی دلت باموئی ذا ذکرت ربک فی القرآن وحدو واللو على ادبارهم نفورا اتم داو چه سوره نحل کی ویلو هل ينظرونا الا ان تاتيهم دی انتظار کی عذاب تا من اسرائیل کی بہوئی چی عذاب ورکو ما وکل چی ارادو کم اذا اردنا انہو لکا قریتا امرنا مترفیہا نحل کی دا قرآن تعریف کلیو تی بیانا لکل شین بنی اسرائیل کی بوئی وننزل من القرآن ما هو شفاؤن ورحمت للمؤمنین نحل کی دا مشرکین ورسومات بیان کلیو ایجعلون للہ ما یکرہونا وجعلون اللہ البناتے بنی اسرائیل کی بوموئی افاس پاکم ربکم بالبنین اللہ تاسو غرک رہے خوشحال اکڑے پزامنو پورے سلو اختم کی ہوئی او اتخذ من الملائکت ناسا دوا سید ابلیس ذکر اکڑے و نحل کے چنو لیس له سلطانن علی الذین آمنوا علی ربهم توکلون دلتا با داغی تفصیل و وضاحتو کی باون ترپن دو پنزوستم ترپنزوستم کی خدا سے چون ساٹھ کے چن عبادی لے سلک لکا علیم سلطان وکفا بی ربک وکیلا دعوت سورت اس بات دا توحید کئی پدا پی دا شبہات سرا شبہات و جوابون وکی او صورت کې سلوری سید اول نتر اخیرہ پوری اول ایسا داولنا کونسٹ آیت پوری واتینا سمودن ناقة مبصرتن فظلمو بها دویم ایسا بیار پسی چیت تر پوری فینکادو لے افتنونکا فینکادو لے استفزونکا بیا ایک سو چیتر نا پوری یو سو ایک سو ایک پوری او سلورم ایسا تر آخر پوری دی اول ایسا کی انسٹھ آیات کی یو سبب بیانی انکار دا توحید نا سبب دا عذاب انکار د توحید نه دا غید پارا د نوح علی السلام نوم باخلی دریمات کوم چې ذریه من حملنا مع نوح دا اوس ور پسې بیا دا عیسی مفصل انکار د توحید نه ازوی مېسه د 59 نه 76 پوری انکار د معجزاتو سبب د عذاب او 76 نه 101 پوری اخراج الرسل چه انبیاء استلی دی شرلی دی نو عذاب راغلی دی او ذکر وقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صفحه 101 نه تر اخره پورې سلورم عیسی استهزاء بالرسل پیغمبرانو پورې ټوکی کول دا سبب د عذابی امثال به ذکر کوي فرعونیان لقد اتينا موسى آيات بينات تر اخره پورې دا سلور اسباب دي چې عذاب د دې وجه ناراضي نو سورت ممتاز دے پدی سلورو اسبابو دا عذاب سره دغسی پا بیان دا حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره او دغسی پا بیان دا حکومت بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير دی صورت کے ذکر کئی معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج چاگہ حقیقت کے دو دیو تا اسراوی چاگہ دا مکہ معظمینہ بیت المقدس پوری سلوی اختورت و مظل دیتا اسراوی او دویم بیاد بیت المقدس نا سدرۃ المنتہا پوری اغی تا معراج ہوئی لیکن دا لفظ دوارو پار استعمالی گی دوارو تا معراج ادوارو تا اسراویلی شی امام زہری ہوئی چه اسرا شیوان و معراج بیاد اغی نا پس یو کال پس شیو څوک شپږ میاشتې یادی دوره فاصله او پکې ذکر د اسراء دلته کې او د معراج ذکر با سورته نجم کې مختصر بیا راځي چې هغه د سدرۃ المنتہا پورې و په دې اسراء کې اختلاف و جمهور یو پلو او بازي صحابو کیا تابعینو کې بل پلو جمهور قول دا چې نبی علیہ السلام په وی خوان دي معراج شوی دی روح او بدن دواړو سره تلې په وی خوان دي معراج ته اځم قول لا وی دا چې نه دا په نام کې دی په خوب کې دی حافظ ابن کثیر وی چې من انکر اف او زنديقن سوک د معراج نه مطلق انکار کین او زنديق دی او سوک چې اقرار کړي لیکن به جسدی هی نکي یقظتن پوی خواند نه لاغی قول مرجوح دی اور راجح قول دارے چه نبی علیہ السلام اللہ بوتلیو دغسی پوی خواندے روغ موٹ ابیا واپس راغلیو پو لگئی صد شپی کے انبیاء سرے چی برا ملاقاتو نشویو ناغیت عالم ارواح عالم امثال ہوئی ارواح متشکل شیو د انبیاءو نبی علیہ السلام دا غی سره ملاقات کړو بدنونه دا غی په قبر کې پراته نقل نو کړې څوک چې دا یې سره مې راج په خوب کې غنی پوی خانا نو دا غیص دلائل دی. یو دلیل داده چوی بخاری کی راغلی نبی علیہ السلام وی استیقظتو زه چې واپس رالم نو ویښ شوم. محدثین وی په دا حدیث کې راوی شریک ا قوی نه دی، معتزلی دی، امام مسلم هم داغه نقل نه کوي. بخاری کې خو ضعیف دی، شریک راوی مشهور، نو زه دا قول حجت نشی که دویم ابن کثیر که چرت قول راغلی چدا فی المنام نوی باغی روایت که راوی دی ابو هارون کذاب دریم وی لفظ در رویا راغلی دا خوب تاوی جواب داری چې دا مختص نه دی په خوب پورې، رویا د رویت نه دی، مطلق لیدو ته ویل شي، کا په خوب کې که په ویښه باندې. بل داری چې په خوب کې تللی نو هغه معجزه نه ده. خوب کې تللی بیا مشرکین انکار نه کوو د دې نه. دویم دا قرآن لفظ چی اسرا بی عبدی ہی تا چی کم زیر آگلین دا خوب خبرن دا سور شعراء کے برائی چی اللہ موسیٰ علیہ السلام طویفہ اسر بی عبادی لیلن انکم متبعون زما بندیان بودا دش پیش پی نو پا خوب کی بوتلیو تیسرا ہو نام ندی لازم او دریم دا چوی حضرت عائشہ وی سید چې ما فقط تو جسد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما د نبی علیہ السلام جسد نور کړي کینه جسد یې و ما سره روح یې تل جواب دا محدثین ابن جریر نقل کړي د خپل شیخ نه ابو حمید اوغا مناکیر والده نسائی وی کثیر المناکیر منکرات ذکر کی باغبان اعتماد نشتا بلد آده چنبی علیہ السلام اعراج لتو مکہ کے ہو ناغا وقت کے خود حضرت عائشہ وادنو شوی اخو آغا کرنو اپلار کرو وادن بیا مدینہ کی شوی دن ناغا سنگوی چما فقط تو بازی ہوئی چه حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انکار کئی چه نبی علیہ السلام معراج پا خوی خاکی ندے شوئے پا خوب شوئے دکن اگا حدیث ام دقا سے منکر دے لکر آمف کے جا حدیث راگل منکرات تی صحیح دلیل نشتا پا دی باندے راجح قول حقدا دے چه نبی علیہ السلام معراج شوئے دے پوی خواباندے پا لگوخ ده شپی کی سبحان اللذی پاک ده غزات اسرا بی عبدی چی بوئی تاق پل بنده قرآن الفاظو تا بگوری بی عبدی ہی بار آغلی ده او با چی راشن دی که سپاتی کی گی نبیا لکا ذهب اللہ بی نورهم رنائی تی بوت لکن سپاتی نشو ناصرہ بی عبدی ہی بندے ٹول بوت لکن لیلن تنوین یہ راوڑا سپا لگئی سا دشپی کی ٹکڑا دشپی کی من المسجد الحرام دمسجد حرام ناچ مکہ معظم کی بیت اللہ دی الان مسجد الاقصى اللذی بیت المقدس تا هغه جمعات چې ډیر بیرته دي کین سلوې خترزو مزل لپکی بارکنا حولهم چې مونږه برکت اچولې چا پیرا د دغه نه په د ازمکه کې دنیایی برکتونه دینی برکتونه الله هغه ډیر پیدا کړی د انبیا او مولد زید د ولادت بل اشاره کوي په دې کې رد تا خلق باندې چاري انبیا اولوهیت ترسي نو قران عبد لفظ را او اسرا بعبده دې پیغمبر نور صفاتونه مو چې اسرا بنبیه یا برسوله یا بحبیبه هغه نو وی ځکه د قران مقصد رد د شرک دی عبد لفظ کې رد په شرک باندې صراحتن راځي چا خو عبد دی د اولوهیت صفت پکې نشته ها د اولوهیت صفتونه جاری انه هو السمیع البصیر بیشک الله چې دی هغه موصوف دی په خپل صفتونو د کمال اوریدونکو اولیدونکو د مسجد اقصا ذکر راغی اور سره د موسی علی السلام نوم واغل چې دا راځي او کنه هغه ته جوه شي وا دا ټول او دې ته دلیل نقلی وي په مسله باندې ورې یو دلیل وحی شو اسرا بعبده د واحد لپاره تلو کنه بل دلیل عقلی شو انه هو السميع البصير نو بل نقلی واتینا موسی الكتاب موږ کړو موسی علی السلام ته کتاب تورات وجعلنا ذل بني اسرائيل امون ګرځولې او دغه تورات لرا هدایت لپاره بني اسرائيل او ذل الناس نو هغه د قران مقام دی سره د بني اسرائيل لپاره هدایت د تورات خلاصه سو الله تتخذوا من دوني وكيلا چې خلق ومني سه بغیر زمانہ بل زموار کارساز او حجت روان ټول آسمانیو کتابونو دغه دعوا او بس دعوه توحید ذریه من حملنا مع نوح اے اولاده دا چې موږ خجول نوح علی السلام سره په کشته کې خدا اول ایسا شروع شو د دې دینه 59 او دی کی ذکر کی چا عذابونه دوی د انکار د توحید ناراضی کله کله سبب دای لکه قوم نوح علی السلام ولې هلاک شو انکار کو د توحید نه دا غنو می واغس خو چون کی د موسی علی السلام نو می ماغستره نو دی کی و ټول ایسا کی د بنی اسرائیل باسی ټول ایسا اولی بای زکا جی پدی دیر عذابون راغلی او دا دید عذابون با هم جوزی جوزی اسباب ذکر کئی کلی سبب خو انکار دا توحید ندیکن نا لیکن دا بنی اسرائیل پدی بحث کبا جوزی جوزی اسباب هم ذکر کئی دا عذاب چکل ایدان تا خیری کلی دی عذاب پر آغلی دی کل ایسر کشی و بغاوت کلی دی عذاب پر آغلی دی کلی دنیا سره محبت کلی دی عذاب پر آغلی دی جزی جزی اسباب پا پدی که دیر ذکر کئی ذریتا منصوب دی منادا دا حرف ندا حذف شوی دا معلومه چې د نوحات دا قاعده کلیه نه ده چې حذف د حرف ندا و د عالم سره راځي لکه یوسف ټیک ده یا یوسف نو موږ یې دلته کې عالم کم ده ذریته خو عالم نه ده او هر بینه ده عذاب شوی ده په دې دوره مکله کېږي کنه خام د قران نار سوز ده کا اے اولاد دا اچا چې مونږ خې جولونو علي سلام سره په گشته کې دا غذر زامن انه کان عبدن شکورا اغلا هم ولی دومره مقام ورکو چه دا اغنه آدم ثانی جوړ شو دویم آدم کنه زکا چه دا بنده و دیر شکر گزار دیر تابدار وقد اینا الى بنی اسرائیل فی الكتابی نده دا قوم خوم حلاک شو دینکار دا توحید دا وجنا دا بنی اسرائیلو که دوم رازابو نوالی رالا نلاوی دا یو خدا خبرو منگا فیصل کردو بنی اسرائیلو تا پتورات کی لتفسدن فی الارض مرتین چتا صبح گرو جاری کوئے او فساد کوئے پزمکا کی دو زلان نو دو زلان و در باندی عذاب رازی د دې بغاوت په جوان دې سبب ذکر کی ګور ولتعلن علوان کبیرا او خامخا تاسو بلوی کوي لوی ډیر زیات زم سبب د عذاب کنه او عذاب هغه عذاب کنه نه چې لکه د پخوانو قومونو بیخ بنیادی وزي استیصالی عذاب نه دی خدای زه په دې ټکا پک کی دا دی سرکشی او دا بغاوت و جئی نتورات که اللہ دا دو خبری اورولی ویج چی دا برازی او غرالی فیضا جا آواز اولا هما کل جراغ لا وادا لنبنے پا دی دوالو وادو کی نایو قول دا دی چی امن عباس سی بوی دا دی جالوت اغیا دی جالوت راغی بنی اسرائیل یا ټول ذلیل کړه ویټا کول نو بیا الله رب العزت داود علیہ السلام پیدا کړ اتوالوت او دی له غلبه ور کړه فتح هغه ظالمان یې دا یو قسم باسن علیکم عباد لنا مونږه روچت کلل پدی بانده اخپل بندیان اولی بأسن شدیدن خاندان ده جنگ سخت فجاسو خلالت دیار ننوات ومین ده کورونو تا ادویم قول داده چی دار ده بخت نصر یادی بخت نصر بابلی اگه پی اللہ مسلط کو او غدا ظلمونا اکلا بنی اسرائیل کورونو تا ننوتو فجاسو خلالت دیا ها دا کافرانو عباد اللہ نیوتا ولی زکر عبادنا ندیوی لکن عباد اللہ نا سمد لب دا اغا بندیانو چا اللہ ازما مسخرو کنا کافرانو هم ما تنکار غستو مکار میتی دعوه آغاز چی بنی اسرائیل بانده مسلط کلل عباد اللہ نیزکوی اشاره اکر دیتا فهاولائی لم یکونو متویعین شیخ الاسلام نتیمیوی رحمه اللہ چی دا تابدار خلقنو لیکنهم معبدون مقهورون مزللون دا اللہ مخی تخوار سڑی زلیل ای کنا دا اگر پی غلبا و او قهرو نو دے پا دی باند اخپل اختیار او قهر او قدرت کارکاو چی دا دین ادا کار اخلما بنی اسرائیل پر ٹکوما او کلوی زکال اعتراف ایم بسوانی آئی ٹک دا کافرانو خو خدا ایمانو مرکو نوزکه عباد الله ناوي کنه لکه هر شی کې دا دوه قسمه وي سو بداسي چې د سکلوي د صحیح استعمالی او د سکولی غسل کولی اسوب داسی چې پاره به اور مړکې د کډرو به او د استعمال نه دي کنه پور هو په مړکی کنه پکان وعدم مفعولا او دا وعده د الله کړی شوی و دغه په علم کې چې داسې برادي نو دا یو ځل داغی ذلت تیر شو ثم رددنا لکم الکرۃ علیم اللہ وی بیا می واپس کتا استے بنی اسرائیل او زور او طاقت الکرۃ زور او طاقت علیم په دغه دشمنانو وامددناکم باموال و بنین او تاسو امداد میو کو پډی رو مالونو پډی رو زامنو بیا می زیات کړي بیا می در طاقت درک وجعلناکم اکثر نفیرا او مگر دوله تاسو زیات پشمار کی او په نفرای کی او بیا می ته قانون نازل کو ان احسنتم احسنتم لانفسکم کتابی داری کوي زما شکریا ادا کوي نو فایده هم د خپل ځان ده وین اساتم او که فساد کوي او ګناونه کوي فلها نو بوج به ستاسو په نفسونو وي ته خو کوي نو ځان لکوي که بد کوي نو ځان لکوي ځان ته وګوره بس نو بیا سر کشي شروع کړ بیا واته نه شروع بیا ام بیا قتل کړ نو الله په بل مسلط کو نو دا به جالو ته غي راسته پیزا جا آواز الاخرتی کل چراغلا آوازوار وستنه ده دغی دوالو نو بیا آغا خبر دخوا چه باسنا علیکم عباد اللنا نور بندیان پی روچت کلو اغیو سرس چلو کن لیسو اوجو حکم چه تور کی مخونستاسو گول یسوء مفرد دیخوا ساء یسوء نو اللہ تا ضمیر راجی دی چه اللہ دا سوء کی جدا مخون دلتو ولیدخل المسجد داخل بشید و کافران دی بیت المقدس تا خود منزد پارنا دا بیزتے و دا بی حرمتے و دا توحین دا پار اسنے پا کیو تڑل کما دخلو اول مر سنگ چی داخل شیو دی بیت المقدس تا ولزل بخت نصر اغم دا سکلیو دا سنو استوبلیتی جوڑ کن ادوم دا سوکلو بس دا کافرانو آخری مقصدم دا غی چی مرکزو نروان کی دا دین آغا عدد پروت تی پدی کی خواب وليتبروا ما علوا تدبيرا او چې تبا او برباد کې هغه ځایونه چې دی پیراو خاطر تدبيرا پورا په هلاکت سره بل چې سیر له وختونه هغه وکړنو دا په دویم ځل سخت تیر شو بنی اسرائیل باندې ښا بدل اکړي کاکړي پیراتلی اپو یې ځنا نبی الله وی جو اس میں دی امت تپا تکڑے دا خود ما خصوصی رحم و پتا سبان دی حسا ربکم ان یرحمکم نزدی دی رب ستازو چی رحمو کی پتا سبان دی سنگا بی بیعثت حاز النبی دا پیغمبر رو لی گیا خیری او دا دو خبرو منے رحم بدر باندیو کی وین عدتم کتا سو بیا را ګرځي او سرکشه او بغاوتونه او ظلمونه کوي عدنا الله وی زوم را ګرځم دینه ما سره هم بندیان شته کنه او اخیری به در باندې تاسو مسلط کوم چې بیا بارو دنیا کې تاسو اختیار نین عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا اګه دنیا کې نه یي نو ما ګرځول دي جهنم د کافرانو لپاره جیل هغه نو خلاصې دي نشه کنه دا یو مقام بیان شو اټول بنی اسرائیل عذابونه او علت یې سو علوان علوان لوی دا هم سبب دې عذاب جزئی ذکر کو نور پسې امر مصلح ذکر کړي چیرې دې عذابونه او بچکی کو په سبان دې اسباب خدا غری کنا لوی دا تکبر دیو شرارت تے بغاوت تے داری نو چه دینا با دا دی دا دفاع دا پارا بسی اللہ و انہا ذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام بشک دا قرآن چنازل شوی دیں ہدایت کئی اغی قوم تا و جماعت تا چه اغی درست وی یو دا مانا یا التي اغا طریقہ او اغا عقیدہ او ملت یا قوم چه غڑیر مضبوط تین چه ملت ابراہیمی دیکھنا روح المانی ہوئی کبیر ہوئی جمرتنا طریقہ او عقیدہ او ملت تین او بشارت او خوشخبری ورکی مومنان لاکسان چه عملو نکینے کو چه بیشک دید پاراجر دیر دیر لوئیں داغی دی پارا زیر ورکی او بیشکا کسان چیمان نروڑی پا قیامت باندی نو تیار کرے مونگ دا دی دی پارا عذاب دردناک اللہ وی دی قرآن تلا سواچے وی نو بچ باشے بل سخونشے بچ کی گی واتسیمو بحبل اللہ جمیان بل سواب جوزی اسباب چی عذاب بولی را دی کل کل پا خلقو ذکا خیری کئی زانتا نو فا ویدعو الانسان بالشر دعاءہو بالخیر او دعا کی او خیری کئی دا انسان ناشکران دا شر او دا عذاب حدا سی پو خلوص سرا دعاءہو بالخیر پشان دا غختلو او دا سوال کولو دا اللہ نا دا خیر خیریتا دا خو د خیر خیریت دعا چې اوسړی کین ډیره پاجزې سره اډیر په اخلاص سره او دې چې هغه خیری کین هغه کې ډیر اخلاص کوي دعا اهو بالخير منسوب ده په نزد حافظ ک دعا هی دا سې دعا کوي ښا هغه کنه چې بیت الله سره چې الله کدا قران حقي ستاسو طرف نه فام تر علینا حجارتا من السماء بیر پاجزه لگیا مونگ بانی کانی راو ورا حویتنا بی عذاب علیم نخود بیا اللہ عذاب راولی وکان الانسان عجولا او دغ انسان ناشکر انسان دی تلوار کئی او فکر نکئی عجولا سمع لا تدبرو لا تفکرو چه تدبر او فکر او ذکر پاکی نی نو اغا عجول لکا نخوا دیر تلوار کئی دی نخو صفتو نپاکی نیشتا کن دی انسانیت صفتو نخوا اللہوی تلوار مکا ہولی ما باندوار خطای را ہولی اللہوی کتار سم رزان اوش لیح عرصو کی لیکن زمان چکم ترتیب دیکا نا انبد لیگی خوا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ مُنْغَا غَرْزُولِ دِي دَا شْبَا وَرَضَ دُوَ نَخِي دَخْبَ الْقُدْرَتِ دُوَ نَخِي دِي آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَتَ اللَّيْلِ پس کمو کمو اغنخا دشبیم چس پوک میدام وَجَعَلْنَا آيَتَ النَّارِ مُبْصِرَةً غَرْزُولِ دَ مُنْغَا غَنَخَ دَرْوَذِ رُوخَانَ هَمِيشَ اوی که نرازی کمی خواه نو کمی او شیده چه اغا دبل نبدل نده اللہ ایما دا سکڑی دی نو نو کتا دیر وی چه اغا اشپدی لکوٹی رستو شی مخ کشی نو اللہ وی نا کتا دیر وی چه دا سپومه دا نور پشانتی نور دا سپومه پشانتی نا تاستا اختیار دی زخو ار کار پا خپل قانون بانده کوما کته ډیره خیره کې کلهږي خیره کې الله ستاسو خیرو د وجه نه خپل رویه نشی بدلولی، سنت نشی بدلی دی، لن تجدل سنت اللہ تحویل راوڑی. او دام پکی دی چه گورا تلوار بده نکولا، سوچ بده کنیو، نو که دروازه نشکول دا شپخو ما پیدا کلی دا سوچ دا پارا دا و جعلنا اللیل و النهار، نتاو پکی دا فکر کلیو چیو خالق دی و بالمخلوق دی، نو مخلوق کل خواه کل بد کل روغ کل ناروغ کل خوشحال و کل خفا سپومه دا، او خالق په یو حال لی تا با تلوار نکو لکن خواه. او گردولی دا منگا نخدر وزی چنور دی روخان لی تب تاو فضلا من ربکم، چی طلبو که دا حلال رزق تطربا دا خفل ربنا و لی تعلم و پوش عدد السنین و شمار دا کلونو والحساب او بخپلو ټولو حسابونو، دا د سپمې حکمت ته د نور عداش چې دنیا کې ځان له کاروبار او کیسې خنشي کول د شپې. او کل شین فصلنا او تفصیلا، الله وی هر یو شی مونږه بیان کړی دی په پورا بیان سره د ذکر کو. یو سبب چې خیری کوي ځان ته خود به په عذاب راځي، بل ذکر کی سبب بد عمل، چې دا بد عمل په جبان دی انسان باندې چپی راضی، یو چپزی بل راضی، یو زی بل راضی، اده بل تا ګوت نسی چې د خلق سترګو خوړونو یو وخت باندې خپل عمل ته نه کول دا اوګه علم دی اوګه خبرې دی، نو یو وخت باندې خپل عمل ته نه ګوري. او کلوی بس بد قسمتی ده، نو سوک چه خوش قسمت اینو آغی ده ایسنه ندی خبر، همونگا بد قسمت اینو نالاوی قسمت سشه ده خستا عمل لکن نخی کا بد قسمت سم کا. و کل انسان الزمناو، او هر انسان سر همونگا لازم کرده ده طائرهوم، اگه بد عمل دادو چه دیو تا بدبختی وی، دیو تا بدقسمتی وی، ناگه دادو عمل لی فی عنقی پسرد دادو کی کلی ملائک لکل کئی کنا چه دی سکی نواغی ایلی کی چه دی بد عمل کئی نواغ بد عملی اولی پغاڑا کی کرده. او داگه عمل پوج باندی دنیا کی پد باندی قسم آ قسم حادثی رازی، مشکلات و فتون پی رازی. او دے دقا حبری کئی کل بیوشی تا نسبت کئی پل لاسوی تمی دشمنینو، یا خدا پل عمل نیا دے توائی رہو توائی رہو دے و تولی ویلی دی تویر او توائی رہو مارغت ہوئی نو یو خود عربو دو محاوری دو وجینا چه دا بد قسمتی و خوش قسمتی باغی سنگا معلومولا چه سار با پاسی دو کار پاسی بدلو، نو اول بے معلومات کو چه وری دا کار کی گئے کن کی گئے چه نصیب می سنگا دے دا خوال معلومو ما لا بڑن دوونی نبے مرغی پاسو لے نو کاری بخی طرف تلانی نو خوشحاله بشو، کاری بغس طرف تلانی خپه بشو چیرې نو کار نکی ښا. نو بس دې ته نوم دا کې خوځو طائر نوم یې وتا کې خوځو زګا غي د دینه معلومات کول. بیا نبی علیہ السلام وی چې خلقو مکن الطیور فی وکناتها، مرغوس ګنا کړی پریه ده پخپلو جالو که و پخپلو ونو که اغیستاو ده خوش قسمته و بد قسمته نس خبر دی. ادویم ده دیو جینا چه توائر مارغتاوی او ده هر سو چی دی کنا ده هر بنده ذره ذره عمل دا د الله په ازلی علم کې لوح محفوظ کې پروت دی. نو بس هغه وترازی کنه وخت په وخت چې سکه نه دا زینو تمر غیر الوزی تو ایرو دا زینا چې دا ست عمل تل کېم دا اصل کې شیو خان فی عنقه دد پسټ کې الله عمل ځوان کړی دی. نو دی خوې نینا ونخرج له یوم القیامت کتابا ان براوبا سودلنا پر د قیامت باندې د کتاب په شکل کې یلقاه منشورا او به ویني پرانسته بل چا دواجت نه اوس براش اقرا کتابک الله وی اولو العمل لا مخبلا تان پرنی بل چا تاجت نشته ولي کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا پوره ته په خپل ځان باندې نن راځي حساب کوونکې داسې کلاو خط او کلام الله مولا ورکی چې په یو سات کې ودی حساب کتابو کې کا نه بس تا عمل دغه څه وو هر څه بکې خیر او شر چې تاسو کړی دی ناغت او دې خلاصه ده من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه هغه چا چې دنیا کې هدایت حاصل کړو نو دغه هدایت د خپل ځان لپاره فائدہ من شو مصیب کوي او من ضل سوک چې گمراه شي او فإنما يضل عليها د دې گمراهه بوج با په زبان دی ادي خو بلا قید ساتلی و چې دمونږه آبا شتا دمونږه اجداد شتا او دمونږه کمی بیشی باغی پورکی کنا اللہوی نا قانون وارا ولا تذرو وازرتن نشیولی یو نفسو جی بخپل درون دی وزرو خرا بوج دبل چا او خبر دخو الفاظ بدل لی لا تجزی نفس عن نفس شیئن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله يمون عذاب نور کو یو تن لا الله ور کو چورس اولی گو پیغمبر سوچم خبر کړي نه دی خاو بدنا او خپل حجتم پنی تمام کړي عذاب نور کو اگر کا خلق هر قسم په شرک کې په ارث کې مبتلای او یسو مرته خبر نې کړي نو عذاب ولا په دنیا کې نو ورکو دنیا عذاب څخه مراد دی د آخرت خو با الله ورکوي او دنیا عذاب دو قسمې یو دای لکه مخ کې قومونو باندې چرال 400 سره تباشي ازویم دای چنا ټول نتبا کی خزه پزه حادثی راضی حادثی راضی کله پوچاو کله پلمدا نن بیا د دې پار را لې ګلو چې خلق د عذاب نه بچي دیو جن دا مسله تن معلومه فقها او وګر یساس جهازا يدلو على من اسلم من اهل الحرب حياتنا دا معلومیږي چې کله کافرو په ملک او سړی مسلمان شي کنه ډیر پکې دا سکیږي فلم يسمع بالصلاة والزكاة هغه مانځ نه نی خبر زکات نه نی خبر من الشرائع السمعيه دا احکام نه چې قرآن کې راځي سنت کې راځي او دوست اسلام قبول کو مسلمان شو نو دباندی دا اغا مخ کی منزون و روجو قضا نشتا وز خوبا کئی وز خوبا خامخا چی مسلمان شو نو کالتا نی دلتا برازی خو کئی بے وجد اغا مخ کی کمور نو اغا پی نشتا قضا خولی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا مخ کی اغا خبر نو ناغه باندې دا نشته دي فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها دا بل سبب ذکر کوي کله چې مونږ را دو کو چې هلاک کو یو کله نظام وتکیدو امرنا مترفيا حکم کو داغي معتبر او طاقت وا اکثر پیغمبر لیگو هغه ته بیانو کی چې اقام عبد الله هغه ملک چې وتوي حریتا مترفین معتبر اشراف ففسقوا فيها اغي په حکم کې نافرمانیو کی فحق علی القول نو بس راشی پکینو ثابت شی باغی باندې قول العذاب فدمرنا تدمیرا نو بس تبا کړی دی مونږه پورا پتبای سره دا بل سببو الکه چې د الله حکم راغی د څو کې چې خلاف پکې کوي او نافرمانی کوي وی منا کنه نو بس چې نیمانی نو عذاب پر راشي نو وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح او څومره ډیر هلاک کړي موږ قومونه پس د نوح علی السلام نه چې الله ته معلومات دي چې څوک وسوک نو توبه چې په دې دنیا څنګه خلق تیر شي ابی ادنو علیہ السلام نو واغستو چې بس کنور ارسمن الخطوحید نمان دا سبب دا عذاب اسی ندی حلاک کلی بلکی گناہونے کلی وکفا بی ربکا بی ذنوب عبادی خبیرم بسویرم او کافی دے ربستا پا جرمنو دخپلو بندیانو باندی خبردارم دیولی دنکیم کتوی چیرا سبے حلاک کریو نا نا اغتار سو معلوم نکنا خوا او بل سبب ذکر کی دنیا محبت دا سبب دا عذاب خوا من کانو یرید العاجلتا اغسوکم جنیت کی او اراده کی پخپل عبادت سره پخپل طاعت سره د دې دنیا فاری کی مونږ او داس کی او دنیا د پاره اخرت پکې نشتا ها د شپې هم پاسې او د ورځې هم پاسې او صرف دې د پاره چې زما د دنیا د کار سم شي عجلنا له فی ما نشاء نظر ور کوم په تلوار ور کوم دلرا په دې دنیا کې هغه چې زو غواړم دا نه چې دې څه غواړي دې خو ډېر څه غواړي دې خو وایي چې زو بادشاہ شوې ز پلانې شوې خو نه ما نشا والله وي چې زما څه خو هي او ارچالنا لمن نريد دا چې د پاره چې زه را دو کوم نور کوم ولا ور کوم ولا او سمره کمی با نئی پاکی صورت حود کی راغ لگا نا دنیا پار سبان دی فاللہوی دے دا خیال نکی چی اللہ خیرت کم امدا سے نا سم جعلنا لو جہنم بیاد دا جہنم ما چالا جوڑ کر دے اللہوی دا خما دل جوڑ کر دے گرزولے میں دے پار جہنم یسلاحا داخل بشی دیتا مضمومن دیر بدرنگ مذحورن شړل شوی توبه او کنه چینګه خلو سورته مؤمنون کې براشي ډیر بد شکل او د الله د رحمت نشړل شوی تا بدبخت انسان خو زه نیک بخت او یوم شته دي او معنا د الاخرت تاسو چې را دلري د اخرت په خپل عمل سره وسعلا سایام او چې ګوري دنیا کې نو پمنډه دی یله کس کې وی وخت نا وخت شو درس به شروع شوی وسعلا سایام او هو مؤمنون دا ولې دا نور خلق په دمر روان دي اغي سره تلوار نشته اذه سره تلوار دا ځکه هو مؤمنون د موحد دی کنه دغه په ځړ کې د قران سره مینه محبت اولایک کان سایهم مشکورا الله وی دا خلق دی چې داغي عمل قبول شوی دی. کلن نمدو هاولائی و هاولائی من عطوائی ربک. اللہوی طالبان دو قسم شو، یو طالبان د دنیا دی او بل طالبان د دین دی. اللہوی اریو لورکوم ہوئی زما طالبان دی کنا زما نغواری اریو سر امداد کوم. هاولائی که طالب د دنیا دی و هاولائی که طالب د آخرت دی. من عطوائی ربک دا ورکل دی استاد رب اگه که بندیز نرازی دا اللہ پوار کرو که خواه. وما کان آتواه ربک محضورا او ندی ور کرو در افستا منشوی ایچان ندی منشوی بلکه دا اگه کار لا دیر خده چه مونگو تا گورو کنا دنیا و طالبان ندی چه دا اگه لباس تاو گوری دا اگه بوتانو تاو گوری دا اگه نور پوزیشن تاو گوری ناغی ری ډیر زار سوار کړی ولی الله وی زما خو کمې نشته څوک سوغاری ورکوم ولا زکه الله وی انظر تو ګوره کنه چې تلار کې ودرېګا ا سټیډیم سره ودرېګا تماشې ته مزو قسم خلق به ویني انظر د چا خېټه بخکاری جامه به پوره نه وي کمیس به شلې دلی انظروا گورا کیف فضلنا بعضهم على بعض سرنگی میں اوچت کلی بعضی پا بعضو باندی دیر تفاوت تکن داد اللہ امتحان دی پاریو باندی چی دا کم خو خوشحال دیو غور دینو پاگ باندی چی دی زمان تابیداری کئی سمندو دست پاکی کئی کنا کتشی نشیت تماشی او پا دی بل باندیوم پا دی غریب و پا دی فقیر و پا دی مسکین باندیوم چه دی صبر کئی پا دی خپل ارواز کنا پا اللہوی دی تم گورا دی دنیا دی مرتبو تم خوش آلیگا دی دنیا دی دولت تم خوش آلیگا ولل آخرت و اکبر و درجات خامخ آخرت دیر لوی دی پا مرتبو کی و اکبر و تفضیل او دیر لوی دی پا غروالی کی اسباب ذکر شو ها دا اسباب د عذابونو جزئی جزئی چې چا سر کا شیکړی دي الله به مسلط کړی وي وکذالک نو ولی بعض الظالمین بعضا چا ځان تخیری کړی دي الله به عذابونو راوست چا بد عمل کړی دي چې قسمت په خانه ده الله به عذابونو راوست توحید ذکر کړي او بیا د حکمت معنا چې سورہ نحل په اخر کې ذکر شوی و لا تجعل مع الله الهًا آخرًا انسان او خيار شه مگر زوا د الله سره مددگار بل دا کارونه کې غوري ځان به خراب کړي ټول خیل خانه به خراب کړي فتقعد بیا بناستی مذمومًا د هر چا د طرف نه رتل شوی مخزولن او رسوا شوی اگا اللہ سکے چی مخلوق با دتا گوتی نیسی دکا دا سی بند مشرک بنده نشی پاسه دی اگر دے که ناس دیخا کدرگاکینو ناس بای کدر دے چرتا ملنگو پیرو شیطان حقلو تبا ناس دی بس د دا کار دنیا کې نو خلق به ملامت یې سړی ځان له سکار کا وکنه اټول خلق لګیا دي که دروازه کارن د شپې کا وکنه نه مشرک چته کول شي مذمومن مخذولن بنديان عمرټیو رسوا سړی نو دوالو روکو کې دې نه پس د حکمت تفصیل کړي او غدري خبرې چې الله وی شرک مکاوه بیاوی احسان کوا نو بیاوی ظلم مکوا و دی اول روکو کی دو خبری کی شرک مکوا او احسان کوا ادوی مکی بیاوی چه ظلم مکوا دیتا حکمت وی نو اٹول ارس بکراولی خواه فَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فَيْسَلَ كَلِدَا رَبْسْتَان وَحِي كَلِدَا رَبْسْتَان عَمَرْ كَلِدَا رَبْسْتَان چِدَ بَلْچَا بَنْدَگِ مَكَوَئِ مَگَرْ سِرَبْ دَاللَّا شِرْك مَكَوَئِ كَنَسَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا احسان كَوَئِ دَمُورَ وَبْلَار سَرَ احسان پل حق پسی دی حق ارده کی ذکر کرده دی اگر دو وجنا یو دو فضیلت تو وجنا چگوار دمور او پلار حق تابانده ارزیات بل دی وجنا چی دا مخ کی مسئلہ چی ذکر شو اللہ تعبدو الا ایاہو کزما مقابلہ کی تاصل تال ہر سوک راضی اغه څوک راځي چې پتا یې ډېر لوی احسان دی په نوې معنی زما خبره معنی به نې کستا مور او پلار او چې زما مخې لراځي مرګرتیا به نه کوي کني حق یې ډېر دی ښا اغه سره احسان ولي اما يبلغن عندك الكبر کچره اورسي ستاسو ژوند کې چې ته موجود یې ژوند دی خپا سا صورتی او رسی استا پا جون کی بڑاوالی تا احدو ما یو دا دی مور او پلار ناو کلا او ما یادوانا دا خوڑیر خوش قسمت خبر دا دا خوڑیر دا شکری مقام دی چی بس تا نالا نور سا نگواری و دا دی خدمت تا نگواری تردی پوری چه نبی علیہ السلام لبراغ سوکو اجازت بیت نوختو چیز تا سر جہاد کی شریکی گم نبی علیہ السلام بیت نداتا پوس اکو چی احین والدات مورو پلار دشتی اگر باوی آو نوی ففیہما فجاہد ففیہما فجاہد دستا جہاد دخوا د دینه مخوضا دی بیا مرشینو بیا وزی سو پور دی جون دی نستا جهاد دغه ښه کورسی استا په وجود کې بډاواله ته او د دې دواړو یا دواړه فلا تقل لا ما اوفن د زمرا خیال یې ساته او زمرا احتیاط کوه چې دې په مخ کې دخلې نه اوف قدر مو باسان اوف دوه قسمه دی یو دا دی چې سره ستړي راشي دنیا د کار نه یوا او کټ کې پریوزي یو سولا سویلیو کیچه نو مور خپل خپشي کنه دا هو تاریخه پکې کنه دا سمکو یا ستلیواله نه بیماری راغلی او پروتي ډیره سختي در باندې نه چې پويږي چې هغه خپل دې زما आवाज نه اوري نو کا وسه چې کې او چې کله هغه د سره ناشتي نو چې سن اونکه اوف دا سهونکی لکه دا غی تا درد رسی دلی کنا او دویم دامان اوف دیتا وی خوا چی زیه دی مورو پلارشتا دی لیکن یہ صحیح تربیت نده کلی او یا غا پل پخ پل بد قسمت دی نو روشن خیال دی نظر چر تا بر پاسمان کی دی اڈو پزمو که نظر نلگی راج کور ترازی نوری مالی پوزی تنیولی ابل خبر نی دا سپایی نشتا دی ارده کچرا پراتا دا دا سجون دی دا پوزی پتکڑی کنا اچی ارده تزینو اوه دا سنگا بوئی دی دا اوه دا سنگا ملای مکو نو مور او پلار مخ کې دا کار مکو کنه خا دا غو تاغی ته نسبت کوي کنه او غی پوره ټوکه مسخره کوي قران چې کوم مور او پلار یادې پدې ځای کې امام راضی وې هغه وخت کې چې مور او پلار مسلمانان نو کافران وو اکثرو او دیتا اللہ وی چی خیال ساتے رحم پی کوئے ادب یہ کوئے اگر کاغی کافران دیخوا نجی بیا مسلمان آنی حضرت عثمان نبی علیہ السلام لرالا مدینہ کیو کنا ایز مامور راغلے ایز مکینا خبری و سروکم کنا نبی علیہ السلام وی آو مور دیدا هر څه خدمت نو کولې شي او پدې کې امامانه جواب بل دین دا او ته بل دین ولا تنارهم زورن مقاذیتام وقل لهما قولا کریما او خبرې کوا دې ځوانو سره خبرې ډېرې نرمې ډېر شفقت او د محبت خبرې لکه سن چې تاسو به په ماشوم والی کې خبرې کولې د دې لپاره چې ته اوچاږېږي زګ چې لاده خبرو نه وي ناغيوي ګل دې بویو بینو چې بیا خبرې دې شروع کړې ناغيوي توتی دې چغو بینو چې بیا لوي شوي او راسي دې بلوغ تا ناغيوي دشمن دې جدا کوو بینو فلا تقل لهم مستان خبرې یې دې چه تا لخبری نظرت لیاغی و تا تا خبری خووی چه وایا کنا ماما کاکا ولا تقل لهم آفن ولا تنهرهم آفن چه سمر ظلمون کی گئی وقفد لهم جناح الظلی من الرحمتی اوخکت ساتا دی دوارو تا لا سنا دا عدب خود مهربانینا کنایه ده ده ادب نه وقف لهما جناح ذل چې خلقو زنه زادا کړې چې کو بخپو له پرې وځنه خیر ده نوې سورته هجر کې بیا څه چل کې چلته نبی له سلام ته ویلو چې وقف جناح کلمن تباکا ال ته ویلو دي صحابه او ته ډیر په ادب سره کینا پاسا هل ته بیا بخپو له پرې وځي داو کنایه دا ادب نه دا جناح الذل ذل ستوي عجزتا نو عجزه وزرشته نو بیره کنایه دی معنی نه کی کنه او من الرحمت ذکوی لدی چې ډیر خلق دی چې خپل مور او پلار خدمت کوي ډیر ډیر ارسول راوړي هو غرض یې دای چې پتام ایتنه چې دې ما ته غوته ولګي چې دا زموکه ما پسې کی دا کور ما پسې کی الله وی دا ادب نه دی مین الرحمت یا دوما چې دا ست خپل زړه کې غریب باندې رحم دی زکه دا وقر رب رحمه ما سوال کوا دعا غواړه دې دعاوو ته پاره چې زماره به رحم وکي پدی باندې پم حق دې کما رب بیانی صغیرم لکه چیزی پاللی ما پوڑو کوالی که از ما عرص بانده دی کرکا ندکڑی دا عرص نا ندقه سی اللہ سوال کوم چطب اخپل رحمو که ربکم عالمو بفافی نفوسکم رفستاسو خپوئی گی پتاستاسو پزرونو بانده چط دی سرا دا دی خدمت که او دی دا دی اصلاح که او احسان کہیں نجب حسنیت باندے کہیں او پوئیگی ما فی نفوسکم ان تکونو صالحین کہیں تاسو پدی عمل کے مخلصان صرف اللہ دا رضا دا پارا مورو پلا دا خدمت دا پارا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا نبی شکا اللہ چی دیں ددا سے عجزی کون کو خلق دا پارا بخون کے دیں اواب بیا بیا الله تروجو بیا بیا دا تردیده پور د مور او پلار حق بیان شو اوس ور پسې د نورو وات ذل قربا حقه ورکا خپلوانو ته حق ددو دا واجب دی پتا باندې په یو وخت کې اکم وخت دی چغي جزانی او غریبانه پارس پورې محتاج او نیمګړي او ته خو پورې پارس باندې نو دغه وخت کې داغي حق پتا لازم دی. کاغه د روډه او د چي چې ځان دا سیناس دی یا نور د دوايي او د علاجي چې دا صح موسم راغلي دی ټول هسپتالونو ډک دي ناغي وسوک بودي فات ذل قربا تبه خدمت کوي کنه د مسلمان دا شان دی. نو کله خپلوانو حق لازم شي چې هغه جزاني ناچاري او ته پر سبان دي برابرې والمسكين مسكين وابن السبيل ومسافر ولا تبذر تبذيرا فذل خرچي مکو فذل خرچي التبذير انفاق المال في غير حق بزايا دا مطلب بزايا تاوانو نو خرچو نه کيو چې کوم زید نو پاغي کې نه کې تا باندې کوم واجب دی دی بدن تپوس کیږي او ستانه دغه له لعب تپوس نه کیږي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بشکا خلق او چې فضل خرچ کی مالونه لګی په غیر حق کی او بیزایا نذرونه د شیطانانو دی وکانا شیطان لربی کفورا او شیطان خو معلوم دی تاسو ته الله وي چې د خپل رب ناشکر دی نو ضرور به هم ناشکری کنه دا مبذرین چې دی کنه دا هم ناشکری دی الله چې الله علماء د دې په اړه ورکړي دي چې د مخلوق خدمت پیو کا منډه ترلو وها د بنده زړه رضا کا او دې هغه نه کوي بس سار چې پاسي نو په ګیمونو پسې او په سلیماګانو پسې او په ډیمونو پسې او په له لعب پسې ګرځي کنه او په فنکشنونو کې او پیک اپ کې او دا ملک دا ټول فضل خرچ ده ملوی شیطان دې مارګره ته خو شیطان روري دا اوس په حقوقو کې رخصتوم بیانې چې کله بنده داسې اجز چې خپلوان هم ډیر محتاج یو مور او پلار هم ډیر محتاج یي خدای یې سره سنوي کنه نلای بیا د داسې سره خیراتوم شته کنه ها بیا د وته خوږی خبرې کوي او اغیری په خلبان دی رضا کوي وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك کچری ته مخواله د دینه چې یادی مور او پلار دی خپلوان دی او مسکینان دی خو په دینیت په بنیت نه په دینیت باندې چې طلب کوي د رحمت د رب چیرې کوشش کوما چې لاس له سراشي ناغه بستاسو تاسو به ښه ترجوها داسې رحمت چې ته امید ساتي کاغار سی که دبار نچر تردرا پرا روانی یا بیسی روزی ترجوها یا ستا بچا بانده قرزی یا جی پی پندوی یا پلس پندوی ترجوها فقل لهم قولم میسورا نفل حال دی سرا خبری کوا خبری نرمی قولم میسورا نبس داڑی ری غیب دمرا بخوشا لشستان ایسر یا مور او پلار ده چانه سراس پین نگواری خو خوگه خبره گواری سوک دام وی تو عرضن نام چه مور او پلار دی خو لیکن پسایی لار باندی ندی ندی اکثر پسایی لار کن سد عقیده خرابه ده سد عملونو خرابه ده کن نو دیو جنت تینا مخاله چی داد لائق ندی نو خیر دی فقل لهم قولم میسورا سختی و سرمکا چی دا شرک بوجی سا شرکی یاد و بیدات انتاسو دی گن نوانوڑی نداسو سرمو ہے فقل لهم قولم میسورا لینن حینن نو کې دې چې ستا خبرو مانی کنه ابتغاء رحمت من ربک چې ته دوره پويږي چېرکه خبره او توکما نو اولاد یې ما زما خبره به ومنین خبره او تاوکا کنه قولم میسوره اسانه خبره ولا تجعل يدك مغلوله او بخیلتوب مکوا کنایات تیټولو مگر ذا ولا اسپل تلل شوی لا عنقک د خپل سټ سره دا لازم ملزوم دی عادتن عادت دای چې کوم سړی مالداری او چې کله یو فقیر او غریب راشي سوال ته نو کیندې وسټګری ګوره الله دې الله دې سټ سره تړلې دا مکو یو ولا تبسطا کل البسط او اسراف مکو مچلوا خپل لاس کولاو پورا کولاو والے چار صدی والو زولو فتقعو دا بیا بناستی ملومن ملامت اکڑی شوی محصورن اوسترے خلق با دی ملامت اکی چیزان نئے سخیر صلاح خان جوڑ کرے ہو زوس ناسیا او دا گٹی خویا وقتی کنا ہر گٹ ازوانے پا وقتی کی نو بیا با تناستی دا سی استرے باومی ملامت باومی دا تا اسراف کاو کنا خوا اسراف ستوئی حضرت مجاہد یوزل روانو ابو قبیس غرد مکی معظمی سرنیز دی نو اشارہ اکڑا دیتا چی من انفقا مثل آزا فی حق فلیس بسرف چاچی دم رسرو پا صحیح لار کی ور کرن دیتا اسراف نشی ویلے تو غروم رخا ومن انفقا درهما فی غیر حق فهو صرف او چاچ یو روپے ورکلا خو بیزای ورکلا نو اسراف وک بیزای ورکلا نو اسراف وک نا حاتم تای ډیر لوی سخی تیر شی اون چاوتوی چلا خیر فی صرف په اسراف کې خیر نشته تاسو کې لا خیر فی الصرف نواته لا صرف فی الخير ویچ په صحیح ځای کې لګے دخل کو خدمت په کې ادم المنو ندی اسراف نشي وی لا صرف فی الخير نو مطلب د غیر حق او د حق خبره ده ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر بیشک رفستا کلاو ورکی رزقا چالا چو غواری کار سنگئی که دشمنی اے دے و که دوسی اے دے بس دی که دا حکمت تی کلاو رزق ور او پاندازے ورکی چالا چو خواہشی اگر که خپل دوسی اے دے نیک انسان دے دا مطلب خواہ چمخ کیوی چوندر کیف فضلنا بعضاں والا بعض امام راضی ہوئی صفت تفاوت فی ارزاق العباد دا ته چې خلق او رزق او مال کې تفاوت ویني لیسا لاجل البخل دا نه چې نه الله چا سره بخل کوي نو لګو له ور کینا بل لاجل رعایت المصالح الله رعایت کوي دار چا چې کذل اډی روما نو داشتکار بپری دي اس خلا منده او دسکی که نا او گدیر و لورکم دا با پریدی ناگه دا مصلحت تا وجه نا دا گمرهینا دا لوپرهینا دا سرکشینا بچ کئی نو دلوی دغا قدر رزق پورا دیخوا دا بخل نئی انهو کان بی عبادی خبیرم بسویرم زکا چلا پخپلو بندیانو باندی خبر دیو خلیدون کئیم داو تردی پوری چې شرک مکوي احسان کوي احسان نو سوې ظلمونه مکوي ظلمونه امور مصلحه ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق موجل اولاد خپل لري د لوګینه خشیت املاق څه مطلب لوګا نشتا خواري نشتا الله فضل لارس ډیر دی خو تیاریگی خشیتا دلتے دا لفظ را کله من املاق وی ناخو انعام کی تیر شیو چا خو رشتیا جوړ غربت او فقر موجود دی خو نه دا داغا سلی ذکر کئی چیس نشتاو دیوی یرا سے پتن لئی کنا که کمی راشی لوگ راشی سبا کوما حشیت املاق دمرا وهم اغسط دی نحنو نرزقو اللہ امونگا دی لرزق ورکو مخکستانا اولاد لا و ایاکم او تعالی رستو درکو ولی اللہ چه هر بچه پیدا کینو مخکی ولی رزق لیکلی کنا رجسٹر کلتے ولی کلی چه دو دور رزقی دو بیولا باقی دورکو ما او دو دو جنبی مورا و پلارم فلل اسکل کئی دو دو برکتنا نحن نرزقهم و ایاکم اللہ وی جتاسو قتل که خوارسوم خراب پل رزق کیم نقصان را ان قتلهم کان خطئا کبیرا یقینا قتلول د دې گناه ډیر لوی یو ظلم بل دا وکړه قتل وکنه او بل هغه چې پټ قتل له ولا تقربوا الزنا من ذیکی زنا تا داغه اسباب داغه نزان ساته داغه لارې چارې داغه نزان ساته انه کان فاحشه دا ډیر غټه به حیاي ده ډیر لوی شرم ده وسا سبیلم ډیر بدلار ده کنه دا غینې سبیل جوړ شو کنه ها لوی کاروبار ته جوړ شو ده اوس راځکه ذکر کو چې دا هم قتل لنفس ده ها زګه چې هغه پیدا شي نو تر اوسه چاله دي لیدل نو چې په غلط طریقه پیدا شي کنه اتروسه چانه دی لیدلې نو قتل نشو ابلغه لویوم شی او پاتیوم شی ناغه د نورو په شان ته انسان نه ای نور انسانان دی دنیا کې څه جوړیږي نه شي جوړې ده ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ما قتل و نفس هغه چې الله حرام کړي قتل لاغو ها مگر په حق د اسلام به قتلېږي که قتل کړي نو قصاص کیږي وام هاو قبل سو زنا کړي سره د وادن نو رجم کیږي وام کمرتد شوی نو قتل کیږي وام دا حق د اسلام دی او من قتل مظلوما هغه څوک چې قتل کړي شو په ظلم سره فقط جعلنا لولي سلطانا نمونگا ورکڑے دد وارث لرا پورا اختیار چتو قصاص اغسطے شی تو مطالبہ ہوکی نو قصاص اغسطے شی مظلومہ نے ذکا ہوئی چکل مخ کے تکر شیو سور نسا کے چپا خطائے بان اسو اقتداد اللہ سنا قتل شی ناغی کی نشتا کنا خطائے باندی اگی تا قتل ظلمن نشی ویل انا باغی کی قصاص شتا خدا مظلومن یا ذکوی چا آمدن فلا یسرف پی القتل انو دے زیادتین کئی پا قتل کی پا قصاص کی چی دیو پا زیدوا دا زیادتین دی یا قاتل پریدی او اید سر دا سڑے پا کی لرکوم ندا زیادتین دی انو کان منصورا دو معنی دی یقیناً دا دی وارث امداد کرے شوی دا اللہ دا طرفنا دا معنی کی حضرت قطادہ امو جاہد وی انو دا مقتول چی دی دا دا امداد کرے شوی دا اللہ دا طرفنا چی دا قصاص باغستی شی وَلَا تَقْرَبُوا مَعْلَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي احسن نزدین شیمال دی یتیم تا اخوراک خلا سکے مگر پا طریقہ باندی چی خیستا دا چاگی کدا آغا مال نزائے کی بلکی محفوظی حتی ابلو آشد دا ترغ وقتا چی ورسی زوانے تا بے پیس طریقہ نشی خوڑے و اوفو بالعہد او پوروالیو کے پخپل وعدی باندی چکل ام وعدکلی چا سرا ان العاده كان مسؤولا بشکا د وادي و تپوس کول شي واوف الكيل ذاكلتم او پرور کوي پیمانه کله چې پیمانه کوي وزنوا بالقسط المستقيم او طول کوي پډنډې نیغه خوانه تل دغه څه وکړه ذالک دا طول او پیمانه په انصاف سره خیرون ډیر بهتر دی الله په نسبان فاسن تعویل او ډیر خسته دی په انجام کې چې یو بل سره بم دښمنی ناراضي جنگ جګړه ناراضي چې ګذیاته او کمې نه کوي دا چې ذکر کړ ټول مخکې احکام د دې د دنیا سره تعلق دی ککېل له کمیزان نه کدا دی چې دې لپاره میزان شته کنه پیمانه شته نو سوی چې د علم لپاره میزان شته کیلوګرام او داسې دونه شته راځنه چې په دین کې خبره کوي او به تولې او کې ولا تقف ما ليس لك بي علم امر وانه کا په خبره پسې چې طالب دلیل نه وي یو معنا ده به دلیل خبره مکو دویم ولا تقف ما ليس لك بي علم ما بدنا مويوتن په داسې خبره باندې چې تا ته په پوره یقین نه حاصله هلګي اور پسې چې ګوره دا غلا ګرځي دا جوار ګرځي حاصله کیای نو له اوسړي بدنامه لا تتهم احدن اسې بدنامي مکوه ما له سره کوي علم چې استاد هغه په حق کې پاغه باندې علم نه وي دا سی کلیه دا ټولا قانوني کلی دی چې په کومه خبره دی یقین نه ناغه موایه بس ان السما والبصر والفؤاد دا دی ټول کنه میزان بهشکه دا وګونه چې الله درکړي دی اوسترګي او زړه عقل کله لایک کانانو مسؤولا په دې ټول خلقونه بد دې په حق کې تپوس کولی شي تا کل اولائکا دا ټول اعزا چی دی کان عنه مسئولا تا دی بندن بے تپوس کی گی چما دل سمع در کلی وا تا دا اغی سق در کلی دی ما دل بسور در کلی و تا سق در کلی دی ما دل عقل در کلی و دور قیمتی اعزا و دا زما امانتو تپوس بکی گی دی کنا اسی منی کئی دلویه و دا تکبرنا او تواضع او تخی چې ګور علم کې دا برکت څه کنه چې انسان کې تواضع او جدی پیدا شي ولا تمشي فی الارض مرحا انسان مگر ځا پزمکه باندې پمسته سره هغه ګرځې دل چې د سنت نه خلافی سنت نه خلاف ناغي تمرح وي سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث کی راضی کانا اذا مشا کانما ينحط من سبب کله چې دغه سه په لار روان نو دا سه خپل به اوچت اغستا چې دې چرته د غر نه را کوزیږي نو خپل مرا کا کنه خلق ته دوړي کې قدم اوچت راخله سنت طریقه دا بل سنت په کې دا او چې سینه به کته زمکه تاوله عاجزی به کوله چې دینه خلافی نغې تمرح ویل شي تمستیت لو تویل شي او څوک مراد ته نرقص دی قرطبی وی فاد خپل وا خبره کوي چې وای زمونږ په وخت کې با تا ګډا ډیر کېدا او کشرانو نا مشرانو سپینگورو پتکوالو با انکا لن تخرق الارضا بیشکت نششلو لزمکا ولن تبلغ الجبال طولا او نشر سیده غرونو تا پتنگوالی کیم نگورا مطلب دو دی یو سړی چې لوی کوي نو یاد مال پوجي کوي او مال د زمکی پیداوار دی نو الله وی لن تخرق الارض سوره بجما کې سوره او بل د علم پوجي باندې الله وی کثیر ډیر علم وکي نام بیا تر سیدی شي لن تبلغ الجبال نو ولي په دولت باندې او په علم باندې لوی او فخر کئم زم دار چکله انسان لوی کین د دی وجنه چې بدن ډیر غټي موټای او یا دی وجنه چې دنګي ډیر په خلقو کې چې خلقو ته ګوري نو هغه سرکته کې اجه تو ته ګورن ته به داسې ګورې لکه اسمان ته چې ګورې الله وی چې کتار سمره موټا شي نو لن تخرق الارض تم که شلول شي کار تار سمره دنګ شي نو غرونو تر سه دی شي مستانه لوی لوی الله پیدا کړی او هغه عجز کی خاموش کزما کنه خاموش دا که غرد نو خاموش دی استغفر حوار نشتا کلو ذالک دا سمره چې مخکې بیان شو دواړو روکو کې کان سیئوه نو دی که چگم ده گناه کارو ندی لکه قتل شو مال ده یتیم شو قتل ده نفس شو زنا شو عند ربک مکروها دستا در رب پنیز بانده حرام دی او یا چه طول تی نواخ دی کلو ذالک دا سمره چه بده دعا روکو که ذکر شو احکام کان سیئوه نو د دې انکار کولو د دې نه فرمانی په نس درفستا باندې حرام ده دا خو د منلو د پاره دی ذالک دا مضمون چې ذکر شو مما وحیله ربک من الحکمه دا هغه دی چې وحی کړی تا طرفستا دی ته حکمت وې چود الى سبیل ربک بالحکمت دا قران مزامین په کې بیان کا کنا اخر کې بیا وې چا خبره یې رواما اول کې موي چې لا تجل مع الله اله اخر فتقعد مذموم ولا تجل مع الله اله اخر مگر ذو الله سره مددگار بل فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وبغور ذل شي جهنم کې لکه مردار ملوما ملامت شوي مدحورا شلل شوي د الله د رحمتنا دا مضمون ذکر شي چې حکمت دې تویل شي پخی خبری دی کنا پا دی بین سوک اعتراض نشی کولی دا دین پس زواجر شروع کی گی زجر پا انکار دا زجر پا شرک اول زجر پا اعراض دا قرآن زجر پا اعراض دا پیغمبر او زجر پا انکار دا قیامت زواجر پا دی مقاصدو ناول زجر پا شرک سرا افاسپاکم ربکم بالبنین او دا سورة نحل لاغ آیات وضاحت تی چو ایجعلون للہ البنات ولهم ما اشتہون ویدا بشراح دون بلنساز واللوجو آیا غرق لیتاسو ربستاسو پزامنو سران تقسیم دا سروکو نتاسو لیزامن درکلو چ خوشاله یې کنه واتخذ من الملائکه ناسا اوینه ولې ذو ملائکونه خپل ځان د پاره لونه نجم کې ویلو تلک ایزن قسمت ضیزا دا سمنه د ظلم تقسیم ده انکم لتقولون قولا عظیما یقینا خام خوای تاسو داسې خبره چې ډیر لوی ده په جرم کې او په ظلم کې ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا ترغيب ذکر کی توحید تا یقینا مونږه بار بار بیان کول په قران کې دلیلونه او مثالونه دې لپاره چې خلق ته عبرت واخلي او ما يزيدهم الا نفورا نزياتي دې صدا قران مگر تیختا دلیل لپاره سبب د گمراهی جوړ شنو او دا اثبات کوي د توحید قل لو کان معه الہ تن اوای کچره وی د الله سره په دې عالم کې نور الہ کما یقولون لکسن چې مشرکان وای چې دا د دې موارده دا د دې موارده از هر سختی و مرض دپاره دیموار گرنه ده کما یقولون اللہوی اذا لب تغوی لاز العرشی سبیلا ریو معنا دادا چیدی بانی ولی و او قتل بیوا مالک دارشتا چرت لارو نمقابلی دپاره دکا چی الهی نو آخو بل نشی برداشت کولی دا خو انسان یو بل برداشت کئی چیزا زما باو تاجت رازی دا غبرا تاجت رازی یو بل برداشت کئی لیکن آلیا خو آگئی چی دا غی چا تحاجت نی کنا یو مانا دادا دا مقابلی دا پارا لطولی وی و مالک دا عرشتلار او دا دی تائیدو سورت مومنون اخر کے اکانویں التویلو چو ما کانا ماہو من الہن تیش نشتا نشتا اللہ سر اذا اللہ ذہبا کلو الہن بما خلقا کوئے ندقا وقت کی باہر یو خدے زان سر آغا خپل مخلوق دا فوج پا شکل مرگرے کرے ہو ولعلا بعضهم علا بعض دیر جنگ عظیم بشیو نا نا نا سبحانه دلتو میو علتو موی الاز العرش سبیلا عظیم مثال او تائید برازی تفران پو واقعا کی چی صورت مومن کی امیلی حامی مومن کی چکل موسیٰ علیہ السلام و رب العالمین ذکر کو ناغذر خپل وزیر توی حامان تچیا حامان ابن لی سرحن اللہ حامان مال دا جوڑکا منارا برخی جمع نیپری دمع لعلی اب لوگو اسباب السماوات فاتولع الہ الہ موسیٰ نیپری دمع بخواد اذا لبتو الى ذي العرش سبيلا فرعون سشيو او غم برخيجي در دي ادوين مانا دادا چه كويد الله سرا آلها نورو سنگ چه دا خلق وائي نابا آلها نو ذك اغيبا طلب کو مالك دا عرش تا دلاري زان بينز دي کو او دا غبندگي و تابداري بيكولا تتازو چه تنسبت كوي چه اولياء دي و انبياء دي اغیخو اللہ تزان پخپلی بندگی و پاجزی سر رسول سبحانہو پاک دے اللہ و تعالی اوڑی رچت اما یقولونا داغی شرکیاتنا چدی وائی علوان کبیرا پلوی دیری سمر دیری تسبح له السماوات السبع پاکی بیانی اللہ لرا ووالا اسمانونا والارض وازمکا ومن فیهن اوغا سوک چپ دیزمکا اسمانونو کی دیم و ام من شیئن نشتے اس یو شی کاغد سا دے و کبی سا دے اللہ یسبح بحمده مگر تسبیح وی فاغا صفتن دسرا چیغد اللہ تعریف دے حمد دے نزان فکسنوی چی انت الهادی انت الحق ليس الهادي الا هو ذا بحمده نشهد الله كم حمد ندي باغي سر ذا الله تسبيح واي ولكن لا تبقون تسبيحهم لكن تاسن پويگين فقام ندويلن تبقون ذي په تسبيح او پسنا باندې الله وي ز پويگم هر شي ذا الله پسنا باندې گویا ده دا په کیسه چا ویلی چې نا وی خوځین بیا نه وی څنګه وی چې بوټه کټ کین بیا سنا نه وی ها چې ګټه واړین بیا سنا نه وی دا کوم دی وی امن شین کی خدا نشته دی نو کان حلیما غفورا بیشک اللہ دیر صبرناک دی اغچا تا چی دا اغس سنا نوائی دا خلق سنا وائی دا زجر پا شرک ذکر شو زجر پا اراد دا قرآن ویزا قرآت القرآن کلچ تلولی قرآن لولی سمانا کلچ بیانه دا قرآن پا مشرکانو جعلنا بینکا و بین اللذین لا یؤمنون بالآخرتی نو پیدا کمونگا پمین ستاو پمین دا کسانو کی چیقن نکی پا قیامت و حجاب مستورا یو پردہ چخکارینا دیر غٹا پردہی ورخا نو اغی دا مطلبی چتی بیانے نو اغی عبرت ناخلی چتی وطوائی نو پاغی اثر نکی پردہ دا کن حجاب مستورا پولی مونگا نوینو وجعلنا على قلوبهم اكنتا من پیدا کړی د دې پذرونو باندې پټه زلون اومله باندې کړی دي سیل کړی دي ايب قهو هو چې په نشي په قران باندې دغه دا ډېر لوی نعمت دی الله خپل نعمت دشمنان له نور کوي نو بس هغه محروم کړن مونږ به څنګه پیژنو سنه سلامه خو پکاري کنا کارشی پټی د نظر نه عالمه خوئی کنا الله یو عالمه دا چوپیا ځانې موقرا چې قران لوستې شي نو په ډیر بوج راځي ډیر تنګي جزان وګونو کې درنواله دي درنواله نور سن دي ولیکن د الله کلام په بدلګي دغه علامه ده چې आवाज اوري کنا په تندیو دولس بجاوي دا ولی قرآن خواغی منی کور بار کروم پرو تی پڑھے حدیع کڑے دے نکنہ حجدہ قرآن دے کنہ اگی که حدیت چادہ ندیوی لی کنہ اچھ پیغمبر بیان ہو نداغ بیان دا سے ہو چھ اگی که توحید ہو فیضا ذکرت ربکا فی القرآن وحدہم او کله چې تو بیان کې خپل رب په دې قران کې په توحید سره ولو علات بارم نفورا نووالی په شاګان باندې تختیدون کې داسې تنمنډې وای چې سبا و ناګه دا قران یې اداخه چې وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران لهذا هذا کی اشارہ دی سورۃ بنی اسرائیل توخا چې دا قران ما اوره نور اوره کوم چې دا توحید پکې بیان دی نو بل قران څنګه ای تکلم ابن قیم ویلو قصیده کې اذا ذکرت الله توحیدا رأیت وجوههم مكسوفة الالوان کله چې ته د الله وحدانیت ذکر کوي او دې ته وګورې نو مخونه به داسې تک تورې لکه نور چې تندر نیولې مكسوفة الالوان او کله چې دې د مشایخو ذکر کوي په مدح سره نو یتباشرون تباشر الفرقان داسې خوشالي لکه قران ته چې خلق خوشالي نو تا قرآن دا دی پا دی وجبه دی شی چه وحده ہو دی پاکی کدا پاکی نوی نو بیا خواخ دی خوا تا زجر و پیراز دا قرآن سرا زجر پا انکار دا رسالت نحنو عالمو بما استمعو نبیم اللہوی من خپویگو پا آغا حال چه دی تا تا وقت دی چه پا سمطلب وقت دی استمعو نبیم اذ يستمعون اليك كل شيء وقد تاتا واذ هم نجوا او بیا اپل جرگشی اری کسوی اذ یقول الظالمون كل شيء واذا ظالمان پاغ خپل جرگکی دی خلق توئی ان تتبعون الا رجلا مسحورا یا خلقو تاسو خو نه روان مگر په داسې یو سړی پوزي چې ساحر دی ساحر معنا به ته اخلو مسحور معنا ته نشو واسته ځکه صورت مکی دی په مکه کې په پیغمبر سحر نو شوی اخو مدینه کې پیښه وا چې راځي بیا فضل تمرات به ته ساحر انظر وګورن کیفا ضربو لک الامثال سرنگی بیانی استاد پارا مثالونا اکلا تصاحر ویوکلا فضلو گمراشو فلا استطیعون سبیلا دی طاقت ندی دسی لاری زجر پینکار دا قیامت وقالو وایدی ایزا کننا عظاما ورفاتا ایا کل چشمونگ اڈوکی او خاوری چوری چوری اینا لمبعوثونا خلقا جدیدا نو آیا مونگ با بیا جوان دیکلیشو پا نوی بدن کی چا بوی دومره وګدی دومره پلنیو دا خو یې ناشنا خبره قل او یکونو حجارتن او حدیدن شیتا سو غټی یا وسپن او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا داس یو مخلوق چې ډیر ګرانی استاسو پزړونو کې دا وجوندون چه بس شئینو خلقا مما اکبرو پیسو دورکم سو کوئی موت تی نمرات دی زکر جدا موتم دا موت ننش اخلاسه دی دی بے وزل اللہ لالی کا نخوا نتاسو بسنگ اخلاس دی خلقا مما اکبرو سو کی مرات تی نعدم دی و آدم نشتا دکا خلقا نیه ویلی چډیر ګران استاد پزړونو کې دا غینا سوسه جوړیږي نه الله به موږ ځندې کوي پس یقولون نبی آبادی وی تا ته جواب کې مې یعیدنا څوک به موږ ځندې کوي نو قل الذی فطرکم اول مره الله وی قیاس وکه کنه عقل نشته درکې عبرت دی ته وی ښا معلومنا مجهول معلوم کې رضا ہوتا اوس ته معلومه دا چې اول ځل یې څنګه پیدا کړی وې او تاسو ته الله خو پیدا په پیدا ویلې دي چې خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه دا ویلې کنه هغه معلوم دي کنه رضا غینه دا مجهول معلوم کې کنه چې بیا هم دا سې ژوند دي کول شي او آیا ذات ته چې پیدا کړی اول ځل فَسَيُنْغِذُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَبَسَنْدِيتَ سَخْپل سرونه ولې اوسړی چې یو خبره نمنې کنه نو سرو سانډی یره خوې داس وخت پاتې شو د دینه مشران خو دا خبره خو ناورې دی کنه دا ځړې ځړې سرونه به وخځي ويقولون وایبا متاهو کله وای پیدا الله تعلم قل عسى ان يكون قريبا و ايتام چې معلوم نه دي خو دې ویلې چې ډېر نږدې ده نو عسى کې دې شي ان يكون قريبا يوم يدعوكم دا غرو ځا چې الله وتا استاواز کی چو زړو وډکو يا ايته العظام النخره پسه وتستجيبون بحمديهم تاسو به قبول کیاو کہ دا الله په فضل تاسو بیا دنیا کې پاتې شئ یا به حمد دا مطلب چې الحمدلله بوای او پاسه به وتظنون ابي او تاسو ګمان کوئ الا بستم الا قليلا چې قیامت شو مونږه خو دنیا کې ډیر لږ وخت تیر کړی مونږه خو د عمر په خوګو پوه نشو ابیا قیامت شو الا بسم الله قلیلا دا ګمان وکای چې دنیا کې موږ یاو غړی الا عشیتن او ضحاها زو اجر ذکر شو مقاصد اربع او باندې نو د دې حصے اولی په اخر کې الله ترغیب توحید تور کوي او نو مخالفینو حال وتخی او د دې مسلې د توحید مقام او شان چې الله دې خلق له کومه مرتبه ورکړي دي انبیاء او ذکر کوي فقل لعبادي هو يا زما بنديان تا يقول التي احسن چې بیان کوي دا مسئله چې خيسته ده اسې نکینی دا مسئله نه پری دي وای وته کنه بیزاوی وی حین الاحتجاج شکلم باس مباحثی نذیر خاموش کیگی نا او لا یخائنونا پی التوحید مع المشرکین خیانت دی نکی شکلم مشرکین سر باسی بلکہ کارا خبر دیو تکی ہی احسن چغڑی رخیستا دا ولی اپل دشمن دیر مضبوط تے ان شیطان ینزغو بینهم بیشک دا شیطان فسادو نکی ومیند خلقو کے سس کارو ندی سس حر بی استعمالی دی شرک دا پارا بیشک شیطان دے انسان دا پارا دشمن دیخکارا ربکم اعلمو بکم رب ستاسو خپوئی گی پتا سبان دی تاسو وینی چې تاسو دا غوډه دین خدمت کوئ که مقابله کوئ ان یشاء يرحمکم کذا الله خو خشی تاسو باندې ورحم وکیم څه مطلب یذهبکم بالاسلام د دنیا نه به هم په ایمان او په اسلام سره رخصت کی د ډیر لوی رحم او ان یشاء يعذبكم او کذا خو خشی نو عذاب بدر کی تاسو لره یمیتکم علی الشرک ته ډیر لوی عذاب دی عمر سلنا کالم وکیل مونږ له لګلې په دې باندې زموار اوس مقام خي د دې توحید او د موحدین شان عرب ستا پوی پا چا چې پاسمانونو کې دي ملائک او پزمکا کی دی مومنان ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض یقیناً منگو چت کلی دی بعض پیغمبران پا بعضو واتینا داود زبورا پسوم غر کلی دی پا دین باند پا علم باند نزکے ہوئی تا سنوی چی منگا ورکلو داود علیہ السلام لبادشاہی نا منگو ورکلو داود علیہ السلام لزبور کتاب ناغت دا فضیلت پس حاصلو پا دین باندے پا کتاب باندے پا بادشاہ نا دا دین اللوی فضیلت نشتا چلا چلا ورکی دا دین پا خدمت او دا توحید پا خدمت قل ادعو اللذین زعمتم من دونیم او آیا چراو بلے کسان چتا سو پی ډیر غټه دعوه کوي بغیر د الله نه چې دی کول شي ذمہوار دي روبه ده کنه صاحب فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا نبی شرک په تصرف هیڅ نشي کولی څه کولی شي ندی مالک اندل ری کولو د zarar تاسو نه اول ری کول لا سکه ولا تحویلا او نیس پا کولی شی دانا یو خمارات بلکل لری شی کانا او بل لکوٹی سپک شی او سڑے پاسی را پاسی چنن میں لکوٹی طبیعت خدے دیتا تحویل ہوئی دا سخت نئے لکوٹی آسان تک کانا ناداغی خود نشی کولی دوارا کارا زکا نشی کولی چی دا سوک دی اولائک اللذین دا تاسو چی تا آواز کوئے دا کسان دی یدعونا چغی اللہ تا چغی وی یبتغون الی ربهم الوسیلتا او کوشش کی خپل رب سره د نزدېکت پس باندې په اعمال صالحه اعمال صالحه کوم دی داری ایوم اقربو چې کوم یو په ډیر نزدې د نو ډیر زور لګی پدا کنایه ده د محبت نه ازو چا سره څوک نه نزدې کی ویرجون رحمت و امید ساتی دا اللہ دا رحمت نرجا دا نیک عمل ویخافون عذاب او یریگی دا اللہ دا عذاب نا دا عمال صالح دی محبت امید او خوف ان عذاب ربک کان محذورا بشک عذاب در رستا چی دی داغی نیر کلی شوی دا محذورا عنه غو سر دی حصور حلاک شوی دی اللہ وی چه اصو یرول نکی اللہ و حلاک کلی دی کنخا او سبب د حلاکت اخر کی بیاوی سن چه اول کی ویلو انکار دا توحید نا و ام من قریت نشت دا سیو کلی پا دنیا کی چه اغی شرک کن او نشت دا سیو کلی چه دا اغی دا پارا الہ نو ورد پخانو کلو دی کر اللہ کی چه دا سکلی نو چه گنه اغی که دا اغی مددگار نو او دا اغی غوث نو الا نحن مهلكوها مگر مونږ به هلاک او پریدو یې نه قبل یوم القیامت یا مخکې د ورځې د قیامت نه لکه عادیان سمودیان یا به عذاب ورکو دی لر عذاب سخت په قیامت کې کان ذلک فی الکتاب مستورا دا هر څو د الله په کتاب کې لیکل شوی دی لوح محفوظ کې نو دین امرات کلی د کفارو ام من قریتن حضرت شاہ صاحب لیکیم دعا سی چی دا هر کلی خلق باوی چی مونگ دا دی فلانی پا حفاظت کیو دا دا پا امن کیو دا دا پا وجبان دی جون خطیرو دا نسبت بیٹو لغتا کوا دا دویم ایسا او باغی کې انکار د معجزاتونو سبب د عذاب او مثال کې ذکر کړي د صالح علیه السلام قوم چې هغه هم ناقور کړ کنه نو چې انکار یو کنه علاق نشو خو مخ کې تمهید کې دا وایي چې دا خلق معجزې غواړي امونږ نه راول معجزی غواری مطالبه که مونگی نه راو دا ولی فما منعنا نرسل بالآیاتی نشی منی کولی مونگ لران ایسو که در علی گلو دا معجزونا اللہ یزی چا منی کلی نیما فما سوک زورا ور نشتا زکن را علی گما الا انکذو بی الاولون مگر دا چه در او جن کلی اغی معجزو لرا پخانو قومنو نو حلاک شو جواب داو چې معجزه د الله را لېګم چې د قوم د هلاکت اراده وکم کنه نو بس چلو ته جوړ شي معجزه را لېګم او غی انکار وکي نو بس هلاک شي او ما د دې امت ته هلاکت اراده نه وکړي معجزه ځکه نه را لې نور څه نشته فاتینا سمود الناقه مبصرتن ورکلی مونگا سمودیانو تایو ناقارو خانا معجزان مبصرتن سمانا ناقا خو آیا ارائی ولی دل کستر گی همانا دا چی دا سی معجزا وا چی رو خانا ارچا بلی دنو معجزا وا ظلمیو کپاگی باندی وما نرسلو بالآیات اللہ تخویفا مونگ نرا لیگو معجزی مگر دا پار دا یرولو چ حل خو یریږي ګوره ورپسې عذاب را روان دي معجزه د پخوانو انبیایو ذکر شو نو معجزه د دې پیغمبر یو سره یو ذکره چې ولې دې امت ته معجزې نه دی راغلي چې دې بیا بیا وي نو دوه معجزې ذکر کړي د پیغمبر یو د معراج او بل جهنم کې زقوم اینه اغا دو خبری چه عقل اغیطا نشی رسیده. ویز قلنا لکا آیات کا چویلی دی منگتاتا ان ربکا حات بین ناسی چی رفستا را گیر کرده دا خلق پا خپل قهر و غضب کی دا مکی والا اللہ ویدی خود ما نشی خلاسی دی سنگا چی بخانی می را گیر کردیو نتا دا مو آئی چکن دی دا اللہ دا قدرت نبار دی احاط بین ناس وما جعلنا الرؤیا اللتی اریناکا او ندی گردو لیمونگا من عراجتا آغا رویا عین او یقزتن داما اغا من عراج چتا لیتا تا مونگا اخو اریناکا ندام سکو الا فتنة للناس مگر امتحان دا پار دا خلقو چترا له حال دی وی نډیرو خلکو انکار وکړ چګور دا دروغ وای ناغي هلاک شو او چا اقرار وکړ ناغي نجات موند او شجره الملعونه فی القران او نه دا ګرځولې مونږ هغه ونا چې بدی بیان شوې ده په قران کې سورې دخان کې او دا سينور سورې زخرف کې هم چین شجره الزقوم طعام الاسیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم او صحفات کے امکان نو رؤوس الشیاطین بدی ملعون دانت پیل شوید اشیگانوی وی یزید یادی شجرت الملعون تسو یزید دمرلوی تحریف کی قرآن ونخویفهم او مونگ یرو خلقو پا معجزو سرا فما عزیدهم الا تغیانا کبیرا نزیعتی دیتا مرگر سرکشی لویا نداد معجزات و بیانو دا پیغمبر اغی سر یو ذکر گروه تا دین علوی معجزشتا دی دا تغیانا کبیرا ذکر یوکو نو دا تواغی بیان کی تواغی اکبر لوی سرکشا لوی بدماش تواغی اکبر ابلیس واقعات آدم علیہ السلام ذکر کی دلتا دس خبری دا پارا چه انکار دا معجزاتنا آدم علیہ السلام یو معجزہ دا ابلیس تین انکارو کہا نملعون شو انکار دا معجزاتو جوزی جوزی دیکی ام بیانی خواه یاد کئی چوی منگا ملائکو تا سجدو کئی آدم علیہ السلام تا یاد آغا پا طرف باندی فسجدو نسیدہ کڑی و ٹولو پا جمع مگر ابلیس نا قالا بیوی اسجدو لمن خلق تطوینا زو سجدو کم اگا چاہتا چتا پیدا کڑی دا خٹی نا نکوم سجدہ بیزتیو کڑکا نا خوا قالا بیاوی خوا تم ربا دیو گانل بیاوی اللہ تا ارا ایتا کا خبر را کا حاز اللذی کرم تالی دیدی پا ما باندی غورا کو دست شید لین خرطنی الی یوم القیامت اے اللہ کدید رست کلمارو دید قیامت تا لاحتنی کننا ذریتا زبا بیخ بنیاد اباسم دد دا اولاد اللہ قلیلا ہم اگر لک چی دینو فاقید ما واسن رسی إلا قليلا دا سي ويخا لا احتني كن بوته چې دی ویخو باسي کنه دې ته احتناق ویل شي قال اذهب هو الا جزاء مناسو دا تللتي ندي مراد جزاء روان شه نا کنایه ده د اختیار نه جزاء ست لا سزا ته تور دي تیر ده زب فمن تبعک منهم اغا سوک چستا تابداری اکڑا پا دی کیم فین جہنم جزاؤکم جزا موفورا یقینا دا جہنم ستاسو سزا دا دا سزا پورا دا بیاوتوی وستفزیز اویا روا استفزاز اویا روا من استطاعت منهم بصوتی که سو جستا طاقت کی پدی کی پاواز سر پاوازونی ہوئی روان نیو معنی عام ادا کی مجاهد وی الغناو اللهو واللعب گان بجانی سندری دا شیطان آوازو ندی که نخوا صاحب دکشاپ وی او جساس وی هو الصوت الذي يدعو به الى معصيه الله هر هغه आवाज چې مراد دی چې باغې سره ګناه ته خلق را بلل شي شرک ته خلق را بلل شي دا شیطان आवाज دی کنه په صوتي کا دې کله کله داسې आवाजونه هم کوي په جهادونو کې احد کې आवाज کړو چې الا ان محمدن قد قتل سمرلوی پریشانی په حال کو جوړ کړل تر دا وازونه دي کنه ها هر ځای کې د جدا جدا کاری به ساوتی کا کله په بوت کې نه نوتی او आवाज به نه ریکړی لکه د خزو په شانتی انو هغه وې دا په کې جنی یادا وې خاپیره په کې راغلی دا خاپیره به هغه تنه आवाज کوي د یو आवाज خو نه دی کنه ښا کله خلق یرینو داسې आवाज وکي او سینا واجلی بالهم بخیلکم او راکاګه پدی باندې خپل پیاده فوج ورجلکا بخیلکا سوارو ورجلکا پیاده سم مطلب وی چې د اسلام په مقابله کې کم پوجونه جنگی دلی ریا جنگی گی نو کاغا پیاده اینو دا پیاده دا لخ کرده شیطان دی کاغا سواری اینو دا سواری لخ کرده شیطان دی پی خیلی کور جلی خوشارکم فی الاموال والاولاد شریک شد دی سرا پا دی مالونو که پا اولاد که پا مال که شریک دل دا دی چپل ابرخ پا کیو کام چی دا دا بابا من دی دا د بابا شکرې ده دا د بابا چج دي معلومه ده نه واست خلقو به دا د بابا تور وسو زکات به ته نهستو دا بابا پاو دا بابا من به ته نهستو فلموال او پاولاد کوم څنګه زیل نم کی دا عبد النبی زیل نم کی دا عبد الرسول زیل نم کی دا عبد العزا عبد الشمس دا اولاد کی شرک دے کنا نمی ولدت شرک کی خود والاولاد نورم تدک کارون دی وعدو او عدی کوا دی سر وعدی او چه اللہ غفور رحیم دے استاسون خلق دیر نیکان تیر شوی دے تاو دی چه اولادی ہے پا دی بخلا سیگه او عادی نکی شیطان خلق و سرام اگر دو کی دا سنگ چه نحل کی ویلو چه گوری دادو پا چه زور نشتا خو اغا سوکا چه الَّذین اتولونهو والَّذین هم بیهی مشرکون اغا خلق باین زور ده اِنَّا عبادی لیسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْتُوان اللہ بیشکا چه زما بندیانی زما بندگی کئی زما توحید منی نو نشته استاد پار پاغی باندې زور د گمراه کولو نشی گمراه کول امام رازی وی عبادی اهل العقل والعلم والایمان چا عقل چا کی اول الالباب وکفا بربک وکیلا کافی دی رب استاد موارو معجزی و تخیق نا مضمون د معجزو روان دی ملوی دی دریاب تاو گورا یر دا معجزه ندا چی دوم رلوی وزن دی پوبو که روان دی ربکم اللذی ربستاسو اغزات یزجی لکم الفلک چی روانی دا خوی غروانی از جا یزجی ساروی شرل صورت نور کی براشی روانی استاو دا پارا بیڑه و کشته پا دریاب کی چ طالب وکي د الله د فضل انه کان بكم رحيما یقین وکي چې ډېر مهربان دی پتا سبحان دی چې په دې وبو کې ګوره دا هغه مهرباني ده کنه خو لیکن ستاسو ناشکری ده ها افعال شرکیه فاذا مسکم الضر کل چورسیتا استا مصیبت فی البحر پا دریاب کی راگیر شای ظل من تدعونا الا ایاو رکشی استا سنا وخپل آلیہا چوازو نبا کول مگر اللہ امیاد شی دا خواہ فطرتی توحید دیکن چا اللہ دا ہر انسان پا دی کمی کی پیدا کرے دیکھا فطرتی توحید راولار شی فلما نجاکم الالبر کل چخلاص کی تاسو وچتا آرستوم مخم واړو دا ولي هغه امیر کو دمر زرو وکانه الانسان کفورا او دا انسان دې کنه دې د الله ډیر ناشکر دی زواجر دی الله یو بس تخلاص یو سما په لاس کې ناراضي څه مطلب دی اف امنتم تاسو به بچي اي يخسب بكم جانب البريم چلا غر کی تاسو لرا پدی وچ ازمکان اگر تا خو چا لمد دوالا برابر دی او یرسل علیکم حاسبا یا رولی گی پتاسو باندی اووری پتاسو باندی کانی سم لا تجدو لکم وکیلا داغی بسوک دی مواری نبب میں بیا زند پارا دی موار دا یو قسم پوچ عذاب خواه ام امنتم یا تاسو بچه ان یعیدکم فی تارتن اخران چه بیا با پس کی تاسو لری اوزل بل دی دریاب تا جد با ام پیداشی گوره بیا پا دی کشتو کی ناسی خوا نو بیا با اللہ تاسو نبچ کی خوا ولی فیرسل علیکم قاسفا من الریح رو بلیگی پا تاسو باندی سخت ہوا مخالف ہوا فَيُغْرِقَكُمْ غَرْقُوَمْ کی بس داونا سو تپوس خونشی کولی بِمَا كَفَرْتُمْ دو جد کفرنا آغا جمخ کی انسان کفورا نشکری سُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا بیا بتا سنمو میں اللہوی دخپل زاند پارا فما باندی سوک تپوس کون کے چے بغداد تلار شے لکا بغداد تلار شے الوی زوان تاوائی چی بیڑای هم غر کشوا اگو دولسو کالو اگر او باس نیو پنجابی پا که ناس تو چی بیڑای بچرلی دوشوا ناغوی الوی زوان تاوائی اگوی یسلو الوی زوان تاوائی زمکاوی زکا چی اگر دولس کالو پس رو باس یا زمان سبا تاریخ دی اسن جس چرا زبا غطا صبر کوما طبیعا اللہ ویو سوکتا پوسو کستاسو وَلَقَدَ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا شیطان جواب راغی اگر دیر بیزا تکڑی وکنا اللہ تیویلو چا احاز اللذی کرمتا علی دا شلگو تیری پما باندی اوچت کو دې دومره عزت من دې چې ما ته وایي چې سجده وکړه الله وی ما او چت کړې ده کنه تاسو ویل شي ما ولې عزت ور کړې ده کنه هغه مسلمان دې که کافر دې ښا بني ادم ویل دې یقینا مونږه عزت ور کړې بني ادم لا هغه دې وحملناهم فی البر والبحر مونگ دے مشر کڑے او زیموار کڑے دے پوچاو پلام دا کی کاروبار دا چلی گی نو دبل چا کاروبار خونشتا نو دو خانوشتے نو دو غوانوشتے بس دو کاروبار دے دے پارزے کی مشر دے پردقنام من الطیبات امونگ رزق ور کڑے دی لرا دیر صفا و ستران ارسو خوراک کئی کنا نو سارو تاو گورا چ خلواچی نو کار سپا کی رالو که غنا پا کی رالا از غیفا کی راغی کم نور سپلیتی پا کی رالا او انسان اولا خماری رزت ور کرے وفضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا منگو چت کری دی لنا پا دیر و اغی چلائی ما پیدا کری دی پوچت والی سراخو ممن دی تبا گور فبازو آغی بان تفضیلا نیبا داسی چیز انسان نغوری ملائک دی ملائکو کی جبریل میکائل دار من من یزکا ویلی خواه نو فضائل دیده دیر دی سو کوئی فضیلت ولور کرده دی پا عقل چی جانورو کی عقل نشتا او دکی عقل لی ندی فضیلت ورکر اسو کی فضیلت ورکڑے پدی باندې چې خبرې کوي ناطق دې کنه حیوان ناطق دې انور خبرې نشي کولای بیجبان دي اسو کی فضیلت پدی باندې ورکڑے چې په ګوتو باندې خوراک کوي په چمچو نه دا سنت کې دار اغلی چې نبی اسلام ویلو کل بی یمینی کا اکل مما یلی کا پلی غاری تا خورا پا خلاص بانده خورا ابو یوسف رحمت اللہ علی امام ابو حنیفہ شاگر دی قاضی ابو یوسف دا هارون الرشید قاضی و اوسر ناس تو بادشاہان تو عامی عرص پا کیو ناغو چمچی راو آغستی و دا پا گوتو خورا نو دو تیوی لی ما تقبل کرامتا تولی مونگ سر دی عزت کار نکے اغویستانی کویلی دنو چی پا چمچو خوراک مکوین چا پی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تکا حرون رشید عباسی بادشاہنو کی دکانا بی اغویلیو چی سنت طریقہ دا دا چی پا گتو بشی خوری تکا دی که دیر حکمتو ندی یو داری چې تو دا سوړ به معلوم کې پچې مو چې اخره نو شو شو بګې بیا به را غرزه اکه بیا گئیه په ګیره دراله وې خدات خلق بازار پوری خان دي او بل تدیو جن چې دی ګوتو کې الله یو کمال یې خره څنګه چې خلی کې کمال یې خره زګه په دین وړه کې هډی نقصانات دي او zarar نه دي خو چې د دې ګوتو هغه برکت و سره او دیشی دخلی غلو عابو نو بس داغی ندوائی جوڑا شی نو نوی دیم دا دیخوا دا فضیلت وجه دا نو دا حال ذکر که فضیلت دا انسان نو اس بات دا قیامت کئی یوم ندعو کل ناسم بی امامیم یاد که غرط چی مون براو بلو هر یو سره د خپل عمل نامې سره معنی ډیر امام سوکتنا مشر اخلی پیغمبر امام او سوکتنا د دین مشران اخلی امامان خو بهتره معنا عمل نامه ځکه قران رستو دی اس بات کوي ښا چې مراتنا عمل نامه ده صحاب د اعمالو پس هغه څوک چې ورکړی شي او تعامل نامه په خلاص باندې نو دا کسان بلولي خپل عمل نامه په خپل ولا یظلمون فتیلا دی به ظلم نشي کېدی په اندازا داغه تار دا ډوکی د کجوري نو شي کېدی اس کنایه د ادم نه دا ومن کان فی ازی اعما فهو فی الاخره اعما وَضَلُّ سَبِيلًا او اسوک چې په دې دنیا کې گمراه دي او کافر دي هغه په آخرت کې هم گمراهي د جنت لار به ته نه معلومه دا معنا ده زګدا چې وی واورې د ناوی یا خدای پاک دلته وملاندې او هلته وملاندې ومن کان فی ازی اعما نه دا معنا هغه معنا نه دا ورادو بلکه اولون پیدا د زړه سره چې د زړه سترګې نشته هغه به الته کې لار به ته نه معلومه ولو سبیل وي حسن بصری وي من کان فی هذه الدنيا کافرن وین کادو ذکر د زوی مې سختمیږي د معجزاتو نظریم شروع کیگی اخراج الرسل چاچه پیغمبران شلری ده خپل کلین نو عذاب پر آغلی سبب ده عذاب نو تمتیه و تمهید گدی نبی علیہ السلام حجرت تا ده دی زینخان چه ده مشرکانو ده مخکن شروع کلی وا اخر دا چه بس مجبور شنو و انکادو لیفتنونکا و نزدیدی ده مشرکان چه تا پا فتنه کیو ورزی فتنه صدا چه زان سر دی مرگری کی چه رازا زمونگ اللہ تو مناتشتان عن اللذی اوحینا ایلیکا داغی مسئلی توحید نچه مونگ وقی تا توحی کلی دام او داغی قرآن نا لطب تری علینا غیر چه تا جوڑ کے پا مونگ باندی غیر خبر سمانا چه آو دا دی شفاعت قبلی گی ان شفاعت هن لترتجا دی شفاعت قبلی دا غیر خبر او کتا دا امن لا اوہو ویزلت تخذوک خلیلا او بنیسی تا لرا دوستا او استانا وچا پیرا گرزی بیا استا با دمر قدر ویزتی اجرگی بولا رات لیکن چه تس غواری کمال غواری نو او آیا یری گما سمرچ غواری مشری غواری نو پا عربو چا باچائی ندر کلی خو خیر تا با منگا باچاکو تو با دا عربو بادشاہی کن کرشتا غواری نو چه کم خاندان کی گتک دی نو منع بنی فیزلت تخذو که خلیل فیستاسو بس دوستی سڑیا اس زما بچه تا کمر تارم که دی خلق دا دوستی خوا دوستی خود اللہ دا چه نبی علیہ السلام ویلیو چه ابراهیم خلیل اللہ و انا حبیب اللہ ابراهیم دا اللہ خلیل دے وزی حبیب یما وسو تاسو سوچو کای چې کم یو کنا مونږ نشو کولای مونږ نشو معلومولای خدا بوایو چې حبیب بل کوټی د خلیل نه غوړی نو کنا فیذ اللتحذیق ذی چا ته دوست ویلې د کنا ناغه پسولې کړې دی بیا ها ولولان ثبتناک ای پیغمبره کومنګ نو وکړ کړې ته ګور عصمت د انبیاء په اختیار کې نه دی عصمت الهی شی دی ښا الله یې کومه نه یو کلکړې په دې مسله باندې لقد کتا یقینا تنزدیوی ترکنو الیم چې اورې دلې وې دیتا شیئن قلیلا لګونتي هغه لګونتي څو هغه دادی چې تا ویلې چې ځان نه بوي منو چنا تا امانات سنشی کولین نبو ایمان دا اگر لگون تی دیخوا دا معنا دا ابن عباس رضی اللہ عنہ کان النبی معصوما پیغمبر معصوم دی ولیکن هزا تعریض لیل امت دا امت تاوری چی خلقو گوری لگون تی ورکاگشوی کنا نو خیرم نشتا ها لیل لائر کنا حدن الى المشرکین چی امت کسوک مشرکینو توانوڑی الى المشرکین امت کی آدھی اکواوڑی دو نلاوی دا عذاب نبا نبج کی گی نو ولی اذا لازقنا کا دغا وقت کبا منگا سکلی اتا تا زیف الحیاتی و زیف المماتی دوچن عذاب پا جون که او دوچن عذاب پس دمرگنا دکا حیاتو مشتین و مماتو مشتین من خود دوارایو حیاتیان و مماتیان چسو که واضح حیاتیان دی نو کافر دی چسو که واضح مماتیان دی نو کافر دی ولی بازی منی و بازی نمانی افا تؤمنون و بازی الكتاب و تکفرون و باز طول ولی نمانی تا او تد خدای پا دین که زان لچان که او چانتی که دا مسلمان نئی ثم لا تجد لک علینا نصیرا بیا وطنم میزان د پار په مونږ باندې څوک مددگار وین کاذو ل استفزونک من الارض تشوروش و دریمایسا چې سبب د عذاب سي اخراج الرسل لکه پیغمبر یې پرې نه خوځي ولي نزدې دي د مشرکان له استفزونکا چویری تعالرا او دې شړي د دې زمکه نه په دې عربو کې ډېر یو رولې قسم قسم دمکیانه درکړې مطلب یې څه دی لیخرجوکا اخراج الرسل وباس لیکن من هذه مكينا وذل يلبسون خلافك الا قليلا کچرتی ویستی نو د دې څه خیال لې دیو په زمانه خپل کی دي درنګ بتیر نه کی استان خلاف مگر لګونتی او چې کله وته نو بس دوکال نو پرشوي چې بازار کې او تړل کنه الا قليلا ولی سنتا من قد ارسلنا قبلك من رسلنا دا خود اللہ سنتی جاری کلی او تجربه شوی دی چه سوکی پیغمبران استلی دی نو عذاب پر آگلی دی غیبیا پا آغا ملک کی وقت نی تیر کلی دا طریقه دا اللہ دا پا آغا چاکی چه اللہ یمونگ لیگلی دی مخکستان پیغمبران نوزان اولی طریقه خپل ویلی دی وتا چله راولی نوخه انا به ممی زمونګه طریقې لرا بدلی دل نو تیارې کوا د هجرت تیارې کوا هلته هجرت د مؤمنانو خدا د هجرت پیغمبر ذکر کړي خدا غیرت لپاره تیارې څه دي تیارې همشتا دعا همشتا اقیم الصلاة علی دلوک الشمس ادروا منز پابندیو کدمانز پوخد اولیدو دنور کی مصبخین منز لیم دا سبب دا پار دی دا اولیدو دنور دا پار منز کئی نا منز اللہ دا پار کئی خو سبب یہ دا دی دیو پس باند پیجنی چی دا منز وخشم پا دی باند چی نور دا تندین و اولید لیدلوک الشمس نو چې ودرې کې مانځ ته ان تر کمی پوره به کې الهغه ثقل لیل تر تورې دو د شپې پوره او خپې خو به ستړي شي زه له دا و خدري کې کنه چې نور واوړي نو تر ماس خو ته نه بولار او چې قران ته ګورن دا څه دنو نو دا مونږه چې کو نو دا مونږه سره حدیث هم منو کنه واځه قران خو نه دی نو حدیث کې دا ټول تفصیل راغلی دی کنه چې حدیث نه مانی نو قران خو نه شي مانلې کني تر کومه به ولاړې نو اشاره کوي چې ما سپخین مونږ دی پیغمبر دا سکړي جبريل ول راغلو بیا د مازیګر مونږ دی بیا د ماقام مونږ دی بیا د ماس خوتن مونږ دی وقران الفجر او لازم کا لستل سبا سار په مانځ کې اوګت قرات ویل شي نو قران یې وسره لازم کال واستل سبا ان قران الفجر کان مشهودا یقینا لستل سبا چې دې دومره برکت دي چې حاضر شوي دي تا دواله ملائکه د شپې او دروازې هغه یو بزی بل برازي کنه ناغي سار مانځ کې جمع کیږي کنه دا دومره برکت دي مونږ نو دا کوا دا تیارې د هجرت چې الله به آسانه کړي خو هر مصیبت چې راشي نو الله یې ودري او مانځ ته ودري دا پیغمبر عادت ته او جزا فزاهو امر صلا چې څو مشکلات براله نو ضرب او دسو کو او مانځ به ودري چې سلام به ګرځاو نو خبره وا او مشکلات به حل شي وکنه خو بل تیارې ومن الليل فتهجد به او بعضی په وختونو د شپې کې بیداره او کا په دې قران سره ور یو حجد وجود دی آرام ته وي ډډو لگاوه وجود او یو تهجد ډډو ورځوا په لا بیدار بیداره ته یو تهجد دي ته نه مونږ جوړ کو وی تهجد ذکرې نه دا ګوره کې یو سلیس نه کړیا سي بیدار شوی ناغام ویلی چی او ما تاجود کری ولی بیدار شوی دی کنه دا خو مانزه تا نشی ویلی دورا چی یو بل سره ډیر مناسبت تی نو بس دغی من تا تحجد وی نو کنا حدیب پیغمبر باندې فرضو او اللہ سوی نافلتا لکا دا خو نفل لیستا دا پا وی نمخ که پی فرضو حدیث ربیا منسوخ شو زده با صورت مزمل کی وایو بیانو زکال تیڑیر باس راغلی چی قم اللیل الا قلیلا نصفه حدل توبیا منسوخ شوی چی نافلتن یو تووینو اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا زردا چی وبرسی تعالی ربستا اغی مقام تا چی ستایل شوی دی مقام محمود مقام د شفاعت کبرا اغه قیامت کې چې پیغمبر شفاعت ذکر اسوک دنیا کې مقام محمود وی چې فتح مکہ کو دعا کو د هجرت دعا دادا وقر رب ادخلنی مدخل صدق اوای په دعا کې چې ای زما رب ما داخل کی دی مدینه ته او بدا سی داخلی دو چه عزت من دیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وایا په دعا کې چې رب زما داخل کې ما لره په داخلي دو رښتینی عزت من سره واخرجنی مخرج صدق او باسي ما د دې مکینه په داسې استلو سره چې هغه د عزت پیو د کامیابی وي مصدر میمی د مدخل او مخرج استل او داخلي دل او ګرځې زما د پاره د خپل طرف نه سلطانن داسې مدد نسویرا داسې غلبه چې باغی کې ستایم دادی کله کله کله خلک غلبه وکي په امداد پکې نه نو بیا مغلوب شي او سلطان نسویر دی ته وی غلبه هغه چې باغی کې بیا مغلوب کېدل نه وي نو مال داسې مدد راکې دا دعا وکي ابل دعا بکیں خداغی وخشتا وقل جا الحق وزاق الباطل او آیا چراغ حق پخپل خیستا شان کی او باطل ختم شو باطل بی نور شو ان الباطل کان زہوقا بیشکا باطل ہمیشہ دا پارا ختمی دن کے دے دیده تلو پا وقت کیون ویلیو بولی دکا خلقو چه وکاتو ویزا عرصا ختم شو دا خو چه دیدل تک پل مکا کیونو زا دینو و مسلو و داو اچه اووتا نو زا عرصا ختم شو نلانا بولی زا توی نا چه اووتا ور پسی کڑای واغستا نو اس گورو تا کامیابی برازی خوا چا چه پا دین پسی کڑا کڑی دا کنا نوغا اللہ کامیاب کرده دی لکا موسیٰ علیہ السلام مدین تلار چراغن فراون دربار کے ادرت کا نخوا ابراہیم علیہ السلام طولو حجرتو نکڑی دی ندا حجرت سبب دا کامیاب ہے دی تا سبب دا کمزور ہے ندی تو دا خلقو بخیال کے خوا ویزا اناڑی دو اللہ وینا نو زکه چې نبی علیہ السلام پاتم کال راغی مکه معظمه او د بیت الله دروازه لرکول نو دای وی چې وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا خبر رښتیا شو کنه فننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين الله یمون نازلو د دې قران نام اغا چه اغا شفا دا علاج دیم دا هر مرض شفاء لما في الصدور نکره تعظیم د پاره عظیم شفاء ده او من بیانی دی من القرآن دانا چگنی باز آیاتون دا شفا دی نا طول قرآن شفا دا من دا بیان دا پار دی او رحمت دی دا پار دا مومنان و خاص کر ولا یزید الظالمین الا خسارا او نزیعتی دی ظالمانو تا مگر تاوان دی دا پار ہوئی چی گورا مکی والاو دا قرآن قدر و نکو اللہ ایما خدا سی کتاب نازل کلو دیتا چی اغا شفا و رحمتو وغیتی نمحروم شو ولی عزیز و ظالمین اللہ خسارا دا غیت پار خسران و تاوان جوڑ شو از مومنان دا پار رحمت جوڑ شو او اللہ وی دا یواز مکی والا ندی دا نور ډیر را روان دی خواه فَإِذَا نَعَمْنَا لِلْإِنْسَانِ کله چې مونږه احسان وکړو په انسان باندې قرآن او تورث او توحید او تورث اعرضه دا بدبخت مخواړي او نا بجانب او بیرته ګرځي په خپل اړخ سره جمعات پری دي چې سړی داس امام راوستا پنځ پری دي اوس بزان لچ ته بل ځای ګورو نو وانا ا بجانبه تبوس په ډډه باندې زی پیغامه سو شر کان یوسا کله چې ورسید تا عذاب او مصیبت مزه نا امید شیم الله د لوی رحمت نه نا امید شي قل کل یعمل علی شاکلته وای وتا چې اختیار درکړی دی هر یو عمل کی دنیا کې په خپل طبیعت علی شاکلته چه طبیعت سغواری نو نوزی چه طبیعت داغواری چه رب عبادت علا خون کئی منز علا خون کئی چه سلامو گرده غو بل جوڑ شی ایو پاکی ادری گی او پا چه غبانده لگی آئی او دمر از شور جوڑ که چه جماعت کون شی داغی دو اجنا خان دیروی خلوم یخ شو ورگا چه ا د دواګانو زوري بیا دواو کې چې مریضان شفای بیماران بیا دواو کې شکست کفار غلبه اهل اسلام د میراب کې ناشته او میزایل ور خلاصي کافر له شکست ور کوي ښا اړ یو په دې خوشالي اعلی شاکل سي په خپل طبيعت په خپل عادت او د دیو جنا د خپل خوخي امام راولي چاوي بیا موږ ته مشکلات نه پیدا کوي چې موږ بوایو چې ختم بکو مټیایي براولو ابو جمعات کې په دې موږ ته سنوي نه په دې خوشاله کې اعلی استادا شاکله ده تر چا خپل شاکله ده اسو په دې خوشاله چې را داسې استاد راولو چی بدتی نئی رسمی رواجی نئی اگی پا دی خوش آلی ار یو عمل کی پا خپل طبیعت باندی خپل عادت باندی مجاہدم وی او بکر جساسم وی فربکم آلمو رب تازو خپو دی بمن هو احضا سبیلا پا حال داغ چا باندی چڑیر سیدے پا خپل دن کے صحیح لار اگر اللہ تا معلوم کل چه مسالہ بیانی گی حق و باطل جدا کی گی مخی ہوئے جا الحق و ذاق الباطل نو پا دیر دیر سخت ای نو نور سا چل نور دی نو تپوسو نا شروع کی بیز آئے نو پیغمبر نے تپوسو کو در روح پا مسالہ کی دا روح څه شي دی دلوم به تاسو کړو الله دا غي جواب راولې کو يهود کړو یا مشرکین کړو خو په واسطه دی يهود ويس الونک عن الروح تاسو کیستانه په حق د روح کې هغه روح چې انسان پاوي سره ژوند دی هر شی پاوي سره ژوند دی تپوز د حقیقت کې چې دا روح څه شی دی جسم یشته ک نشتا جوهر دی که عرض دی ناوی د دې تپوس نه وکړي ځکه د جواب نه معلومی چې تپوس داسې کړي چې دا روح د کوم ځای نه راغلی دی الله وی چې دا زما طرف نظر غلی قل الروح من امر ربي وای او تا روح دا د طرف از رب زمانه یو حقیقت دی هیڅوک پې نه پوي د روح په حقیقت څوک نه پوي هغه دوره چې راغلی د الله د طرف نه یې ځان ته نسبت کوي اذویم داده چې د روح نه مراد د روح اطلاق راغلی قران کې پیوسو یو په قران باندې نحل کثیر شو ينزل الملائکه بالروح من عنده او بل اطلاق راغلی په جبريل باندې چې فارسلنا الی روحنا سوره مریم کې راځي او کدل تمرات تینا قرآن شی و دا جواب رستو داغی تایید کئی تب اس کے استانا پا بارد روح کے اغشے پاگے سر انسان جو اندے کی گی یا جسمانی یا روحانی ہوا ہے چی روح ہو یا امر دے در اب زمان اغتے نسبت کی گی نو سوک پی نپوئی نیدر کلشو تاصل علم پا حقیقت در روح باندے مگر لگ قلیلاً څومره لګو په دورار سو کویږي چې روح یې مصالح ژوندې خبرې کوي لیدل کوي قتل کوي داس او چې نه نو وېسنه کې دوره پورې ارسوک به کویږي هو سوی ولئن شئنا لنذهبن چې مونږ وغواړو مونږ به واخلو ستانه بالذي اوحينا اليك هغه قران چې مونږه ته توحي کوو اغه واخلو اغه روح چې اغه ژوندون دي ثم لا تجد لك به علينا وكيلا بیا به تنم میزان د پاره د دې په واپس کول باندې سوګ دي موار الا رحمتا من ربك مگر لكن معنا سره دا رحمت دې درستان اگر هم کړي په خپل بنديانو نو قران ول نازل کړي دي رحمتا من ربکا من امر ربی داو ان فضلو کان علیک کبیرا بیشک فضل دا اللہ پتا باندی دیر لوئی دے چه قرآن تا تنازل کرے فضل عظیم او داسی قل لین اجتماعات الانسو والجن او آیا کچر راجمشی انسانان او جناتو حلتا او صرف انسانانو طویلو چفاتو بی صورت امی مثلی او دلتا خبر عام اکڑا انسو والجنو گورا کده دیل حاضوے چمخ کے سوک پیدا شوی دی جنات فکار دائی چی اگر مخ کے کڑے ہوئے کنو نو انسی اولی مخ کو زکر دی علم باس دے اپا علم کی دی مخ کی دی جناتو نا الایات مثل هذا القران د دې لپاره راځم چې چرات لکې په مثل د قران سره ولي عین دا قران څوک نشي جوړول دا الله جوړ کړی نو د دې په مثل دی ا دی ښا الایات نبی مثله نشي جوړول او رات نشي کولې په مثل د قران سره نو عین قران بسنګ راو ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا اگر کشي بعض خپل مین کې د بعض امدادي ان په دې اتفاق راشي او خو د انس او د جن اتفاق ناراضي او کراشي کنه نو نشي جوړول ښا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل دا په دې ممتاز دي قران ولې نشي جوړول د قران په شان دعوه تو قرآن بشان دلائل تو قرآن پشان بلیغ او فصیح اندازو دا چه تکی تا خو اللہوی ما پا کراوز ما بیان کری دی دا خلق و دا فیدی دا پارا پا دی قرآن کی من کل مسل ار قسم دلیل فابا اکثر الناس الا کفورا عباس مانا لا یریدو مانا دا اراده نکی اکثر خلقا مگر دا کفر منگوائیو کدی دا قرآن اراده اکلا حلکا اراده اولی که کنا اوغی دا کفر اراده که یب باگ بابا لا یریدو اراده نکی اکثر خلقا مگر دا کفر پتا غیر خوشحالی گی نو دا دنیا مزیدی پکی نو شبهات تی پیغمبر باندې مونږ ځکه نه مانو چې دا چلو کا دا چلو کا دا چلو کا دا دنیا پرستو کار دی ها ته به ته قرآن تیارې کې چیرې تاسو تنظیم وکې کنه چې چیر درس شروع شي دا وړي راخی دا واړ بام نه ګمرا کیږي او کنه ته به ته دا خبرې کې اگر بو یہ رضی اشتائی دنگا دعوتا ضرورت تے جماعت کے مشین نشتا دے پلانے نشتا دے دا پر دنیا پرستی آگا وقت کی دا وقت وقالو آئی دی لن نؤمن لکا منگا چری اقنک استاپ خبران استاپ نبوت حتی تبجر لنا من الارض ینبوعن تردی چروان کې زمونږ د پاره د زمکه نه چینه وبنيشته وبو عربو کې وبو کمې دي مونږه وبګورو یم بوان چینه دغه دې چینه وبډیر پکی او تکون لک جنته من نخیل و عنب یا کمس کم وې دې ستاده پاره یو باغ د کجورو د انګورو فتفجر الانهار خلالا تفجيرا چت روان کې نهرونا پمین مین داغه کې پورا پروانو لو چې بیا وچیګینا کمیګینا استاد پاره یادو مونږ سکو او چې ستا باغوي ډیر قیمتي او ته داغه نزان لخپل روزي حاصل کنا او دریم او توس کې د سما کما اعظم تعالی نه کسبن یا تراغ ورزه دا اسمان لکه چې ته داوه کوي چې قیامت شنو اسمان برا ورزيږي نو واست نه او ټوکل راو ورځوا علينا کسفن او سلورم او تاتيا بالله والملائکه قبیلا یا تراول ځان سره الله تعالی او ملائکه مخامخ قبیل مانا قبولن مخاما یا قبیلن فوجن بعد فوجن فوجن فوجن او پینزم او یکون لکا بیتم من زخرفن یا کم از کم استاد پاردی کوروی دا سونینا دا حٹو لوٹو پکور کے ناستے او شپگم او ترقا فی السمائی او خیج آسمان تا دروازی رنا چ مونږ دی وینو کنه ته زه تلې ما مې راځ ته تلې ما نا ولنو منا لرقیک مونږ یقین کو استا په دغه خطو باندې کرقیه يرقا داش نو معنا خطل ترقا فی السماء او دا خطل ستا جته یادې پاغې زمونږ یقین نکي مونږ څه خبر یو د شپې او دوی معنا رقی قران ته ویلې نسبته وته کله چې دا یو کتاب چا دا رقیه دا د دم درود کتاب مونږ نه منو حتا تنزل علينا تر دې چې نازل کې په مونږ باندې کتابا نقراو یو داسې کتاب چې مونږ په خپل اولولو د شپږ مطالبه کوستانه دا ومننو یو ایمان راوړو جواب قل اوائی وطا سبحان ربی شپگوارو جواب توحیدو چیزی جواب سده توحیدو چی سبحان ربی پاک دی رب زمان سبحان اللذی اسرا بعبدهی پاک دی رب زمان دا غصر پدی کیس سوک نشریک نشتا دی چی دا تاسو کم کارو نیاد کل آزمان دی ولی هل کنتو الا بشر الرسولان امزو مگر بندارا لی گلی شوی از نشم کولی تسلی ذکر کی وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ندی منع کلی خلق لرا هر وقت کی دیمان روڑونا کلی چراغ دیتا ہدایت الا ان قالو مگر دی خبر چویوی اباس اللہ و بشر الرسولان ولی چه اللہ را لیگو نبنده بیر را لیگو پیغمبر اللہ اعظمو شانن دلہ دیرلوی شان من ان یکون رسوله بشرن چه اللہ پیغمبر را لیگی ناقبل سوک نمون تو نبنده را لیگو نمونگا نمونو خوا ویدا وسم دیر خلق نمون خواهی د بشر د رسالت نه انکار کاو چې مونږ رسول بشر نه مانو ادیه د بشریت نه انکار کوي چې مونږ رسول مانو او بشر نه مانو وګور دواله مانی نو الله وکړ کیږي ښا کاریو نه انکار کینو کافر کیږي کاری د رسول نه انکار کاو نو کافرانه او کته د بشریت نه انکار کینو کافر کیږي ولی پیغمبر څه دی بشر الرسول بشر دی او پیغمبر دی موږ ځکه مؤمنان چې موږ غواړو من ولو کان فی الارض ملائکۃ و یوتا چې بالکل الله او ملائکه را لېګلو حکم ملائکو ته را لېګ کنه ها وایا کچره پزمک کی ملائک یمشونا غرزیدن کی مچاوی چشتے کنا ملیک خودم ردی چودم را انسانان ندی جنات ندی لکه ملیک چه بده ازمکا کی دی نوی نا کنا مطمئن نینا چه دلتا کورو نوی دلتا سیده او دلتا سیده یو وقت پار را دی لنزلنا علیم من السماعی ملک الرسولا منازل کلیو پدی باندی ده هدایت تپار آده اسماننا ملک پیغمبر من انسانانو ته ملک نشورا لګلې يروي کارسي خمونتا نمنونو قل وای او تا کفا بالله شهيدا بيني و بينكم الله کافي دي گوا زما استاد پمینس کې انه كان عبادي خبيرا بصيرا يشك الله بخل بنديان او خبردار اوليدن کې فمن يهد الله فهو المهتد دے خبرداری دا کنخا اگر سوک چل لاؤ تا ہدایتو کی نو مومن شی محتد موحد شی کنخا ومن یضلل اگر سوک چل لے گمراہ کی ولن تجدلهم اولیاء من دونے چری بن ممید دید پارا مددگاران بغیر دالانا او اگر مدد نکی ابل سوکشتینا سوک بہت ہدایت کی ملاوی دے خود دنیا دا که قیامت دیو لیدو و نحشرم یوم القیامتی من برا جمو کدی لنا پرد قیامت علا وجوههم و مخونو بانده غم یوم و بکم و سمم او غبم داسی چلانده و چالاگانه و کانه و گرگی بای اگر پا مخونو برا روان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تاسو کړو چې الله پیغمبر ته وی چې په مخونو بسنګ را روان نبی علیہ السلام وی چې هغه الله چې یمشیهم فی الدنیا بالارجل چې نن یې په دنیا کې په دې خپور روان کړی قادرن علا ان يمشيهم على وجوههم هغه قادر دي چې په اخرت کې د کراټو استاد جوړ کی چې په مخونو رواني خداو قدرت خوشته ښه دا همونګه د شویو نو ځکه دا را تبد نخ کاری چې اوسړې په دوو خپو روان دي دو ټانګو والا کنوې د شیو نو دې ته باریانو چې دا دې څنګه روان دي په پوله د پټوزی او سایکل لکه د خروزی سکول کې په خاماشه ماته دا سبق وی ښه مدا وړې ناشنا هم سره عادت شو پیغمبر وی دا ناشنا نه دا الله هر سکول شي ښه ما واهم جهنم او زید دی بیا جهنم دې کله ما خبت هر کله چې جهنم ادریږي په یو مقام زدنام سعیرا زیاد بدو که دی تاسو ازول ولی دی پا یوم مقام لارو دنیا کی دی خو ترقی کولا احنا اللہوی زباو مالاو ترقی ورکو ما جاننم ملکی گی نا خبت ملکی دو تنوی ادری دل پا یوم مقام ذالکا دا سزا چی دا جزاهم در دی سزا دا دو خبرو بین نام کفرو بی آیاتنا چه انکار کو زمونگ دا آیاتنا دا معجزونا وقالو بی بی ایزا کننا ازواما و رفاتا کلچه دوکشو خورشو اینا لما بعوثونا خلقا جدیدا مونگ با بیاجوان دیکلشو پنوی بدن کی نو علتا کی جواب الزامیو خوا و جادلهم باللتی ہی احسن چکونو حجارتا او حدیدا او خلقا دزانا گٹی جوڑی که دزانا وسپنا جوڑا که خودلتا تحقیقی جواب دی چیز اللہ قدرت نمانے ظالمانو اولم یران دی دمرا سوچ نکی ان اللہ الذی خلق السماوات والارض چی بیشکا اللہ غزات چی دا دمرا لوی اسمانو نے پیدا کری دی ازمکا قادرن اقادر دی علا یخلق مثلهم چې پیدا کی د دې په مثل زیو پیدا کی د دې په مثل و پیدا زیو پیدا کی نو مثل و تول وی مثل په معنا د عین سره مستعمل به نه دا پیدا کی خان وجعل لهم اجل لا ریب فی هغه په خپل وخت باندې کار کوي ګرځولې د دې د دې پاره یو نیټه چې وی کې شک نشته فابد ظالمون اراده نکی ظالمان د ایسو نه د قران نه د ایمان ها مگر د کفر په دې ډیر خرازی نو ښا چې منډه کې نو سجدا وتاو کی یاره وی ظلمي یخشو الا کفورا در دې کفر او شرک دې نو ښا دا با فلاس و سلور درهم سلورم بشورو کی چه استهزاء بالرسل و آخری جواب کی پیغمبر تا چه دی خو ډیر شبهات وکړه کنه چې مونږ له داو کا مونږ له داو کا مونږ له داو او کدا نه کې نو مونږ ستا پیغمبري نه منو وای مې منه کړه تاسو د کوم باغ مولای چې زما پیغمبري نه منه وتوایا چې اختیار د الله دی ښا شکر دې چې تاسو له نه درکړې اختیار قل انتم تملکون وای او تاسو چې تاسو مالکان وې او خزائن رحمت ربي دا غلو یو خزانو د رحمت رب زمان چې باقي کې یو نبوت ته او رسالت ته ادم تاسو اختیار کړ اذا لم سکتم په دا وخت کې به تاسو تعلیل وکولې خزانو ته ولي خشیت الانفاق د دې یاري نه چې ختم بشي چې د خدای په خزانو د چا اعتماد نه کنا نو په خپل خزانه ویسه اعتمادي دا خزانه داري لري کې چې ټنګي دا دې خزاني د دې د الله خزانو باندې اعتبار وکړه یا سنسو کی ماتا کی او ختمی کی او تشیع کی اذا اللہ ہم سکتم خشیت الانفا دی دمر بخیلان لکھا بخل دی حد ترسید لینو وکان الانسان قطورا او یقیناً دا انسان دا ناشکر انسان دا مشرک انسان دے دیر کنجوس دے کنجوس پکر آگے قطورا او حضرت شیخ باوی پداس دے کدو پینڈے چی گربائی مسکین اگر پرداشتی نو تخمی کنجش از جہان برداشتی کدی پیشو وزر وی کنا تو چنجلن تخم بے رکڑو چنچلن بیا چانلی دا دارو دا پار دا شکر دا چی پیشو لخده وزر ندی ورکڑی او گنجی لخده نکون ندی ورکڑی کنی زان بے دا سر نخلاص کرو اذا اللہ مسکتم خشیت الانفاق دا آخری باب دے فلقدات اینا موسیٰ شورو کڑی اون پا دیو اختمی اون پا دی بان پلتے تورات ذکر کڑیو عدل تنور معجزی مور کڑیوی موسیٰ علیہ السلام لانہ معجزی بینات نخکار اخکارام فاسأل بنی اسرائیلام تو تپوزو کات بنی اسرائیلونا کاغی نشتانو کشران یشتے نسل یشتے تاغی نتپوزو کات ارجام کل چراغ موسیٰ علیہ السلام دیتا فقال له فرعون نوی دتا فرعون پا جواب کی انی لازنو کیا موسیٰ مسحورا زخو یقین کم پتا مندے موسیٰ علیہ السلام چی جادو کری فساہر کی چی مبالغوشی نو مسحور تین دیر سخت جادو کری قال له موسیٰ علیہ السلام پا جواب کی ولی دا خو آخری وقت دی کنا قول اللینن وقت تیر شوی دی یقیناً تخب ہوئی گی فرعون ما انزلها اولائی ندی نازل کلی دا معجز بلچا الا رب السماوات والارض بسوائر مگر اغزات چی مالک دا اسمان نو دزمکو دی چی دا معجزی دی دا سحر ندی وینی لا ظنو کیا فرعونو مصبورا او زی یقین کوم پتا باندې اے فرعون چې ډیر قما کلی یو دامن او یا هلاکیږي جواب ترکی و ترکی څنګه هغه ویلونه فارا دای استفزام من الارض ارا ذوکل فرعون چې وی باسی د دې زمکه د مصرنا او یری فاغرقنا ومن معه جميعا نغرقكم دلرا او غسوك چه سرو طول طول غرق شئو بگن اخلاص سيو خان ولی استهزاء کو لکن استهزاء دغاو چه موسى علیه السلام ته مسحور ہوئی کن وقلنا من بعدی لبنی اسرائیل اسکنوا الارضا وی مونگا پس دا حلاکت او دا غرق دا فرعون نا بنی اسرائیلو تا چیزیں او سے پدیز مکا کیم مصر با مستا سلاس کی رازی شام روم مستا سلاس کی رازی سلیمان علیہ السلام پا وقت کی ٹول را لکن ایزا جا وعد الاخرتی کل چراشی وعد دا قیامتو جئنا بکم لفیفا ٹول براولم تول من اسرائیل او چې څومره ملکونه او څومره قومونه دي ټول براولم غوند لفیف مقرون اذا بنی دی او بل هغه قومونه خوانی او رستنی فاجران فاسقان کافران مسلمانان ټول ګډ وډ اول بطول گڑ وڑی خان ابیا ویروس تو اللہ جدا کینو وبالحق انزلناہو فیو خاص حکمت سرن مونگ نازل کرو دا قرآن دا اسمان د جبريل په لاس باندې او بل حق نزل او باغ حکمت سره دنیا کې پاتې شو چې د الله سي اراده وا نو هغه اراده او مراد یې بالکل یو شانتي شو ها کوم حکمت چې دنیا کې په دې قران سره رڼا راشي تیار لري شي توحید راشي شرک لري شي امن راشي بدامنی لري شي سنت راشي بدعت لري شي یقین پیدا شي شک لري شي دا یو ډیر زبردست حکمت و اج څنګه الله وینوا قصې دنیا کې پاتې شفا نور معنی کې د حق څوک دا چې امن التهم په امن کې لوح محفوظ کې چا به کې تحریب محریب نشي کولې د دنیا کې وقصه محفوظ دي څوک نشيراني دي کې په امن امن سر راغلي وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا موږ نه لېګلې ته دنیا ته مگر زیر ورکون کې ويرون کې وقرانن فرقنا او لست دی مونگ دی قرآن لرا جدا جدا فرقنا قرآنن فرقناو موز بلا عاملوه دی جدا جدا ام لست دی لتقراو چتی اولولی پا خلقو باندی علا مکسن پا دم دم تلوار بنکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وی چه ده نبی علیه السلام خپلی خبری امداسه وی یو مجلس که چه بیا خبری کولی نتابا شماره لیشوی چه دور خبری و وقفه وقفه انو بیا قرآن و نزلنا و تنزیلا زکا مونگ نازل کرده دی لرا لگ لگ پا دیر شکالکی دیکیم دا مطلبو چه بنده تلوار مکوان ستا ختم تا تلوار دا اگه دوڑو پیچھے چوڑو مخکې زی او رستو تپوس نکے داو قرآن وی داو زی نورو سبقی دا نور مدرہ مدار سوال ندی اگه دا ختم تے تلوار چمال جوڑا راوڑی یا خدایت ونزلنا و تنزیلا اللہ امازہ کا لگ لگ نازل کو چتا سویم لگ لگ زدکے نزل کی وکی نہیں کرنا خواہ دے ولی اگر پسی بات شروع کن ولی ٹول حصے اخلاص شروع حصد توحید و حصد معجزات و او اخراج الرسل او استحضاب الرسل امک کی ہوئی چمو موسیٰ علیہ السلام تا نہ معجزی ورکڑی ندی امت ہوئی چدا خو زمونکار خراب شو زمون پیغمبر ته یو ور کړی دا نو الله وی دا یو دا غی انه نتر نه دا اگر نه معجزې دې کنه هغه دې سرواچې پته لکی دا دا غی نه ډیر تر نه دا ځکه قران له زور ورکو بالحق انزلنا وبالحق نزل ته خبرې دې قران نه د دې مخه ته معجزه نشکې قل امنو به او دې تا چی ایمان راولې په دې باندې او لا تؤمنو که نراولے اختیار دے زبردستی نشت لا اقراح فی الدین قیمان پر راولے که نراولے لیکن دو رواو رے چی ایمان سمر برکتی شید او دی ایمان سعا لاما دا بولی دیر خلق بوئی چی منخو پی ایمان راولے دے الحمدللہ او سی نبڑا بوئی فاللہوی صبر رکتو تد ایمان علامه پیجنی ان الذين اوتوا العلم من قبلهم بشکا کسان چې ورکړی شوی دی هغه علم مخکې د دې قران نام اذا یتلى علم کله چې لوستل شي په غی باندې نجاشی دیر شو چې سورۃ مائده کې تیر شیو چې د ډیرو خلکو نه سترګې وسره به دي من قبله کله چې بیانول شي په غیبان دي یخرون للازقان سجدا نو پریوزی اللہ تا پزنو باندی سجدہ کونکی پزنو باندی پریوزی نو سجدہ کسوئی ویقولون آوائی سبحان ربنا پاک دے رب زمونگا انکان وعد ربنا لمفعولا مونگا منو قیامتو چو عدد در مونگا رب زمونگا کی دن کی دا خامخا دا سجده دا دید پارا دا چه پریوتی یقینو که دا غصب یوزل رازی بیا با نزخا دا غصب یوزل پا دید مکا سرک دی دا ستا دا غید پار یاداش دی کنخا دا دوزل اولی کئی زکا کئی چه یوزل خودی پروتو کنخا نر اللہ رو چت کن فاحیا کن سم یمیتکم بیا با تنزی دو سجدی زکا کو کنا چیزمو که سرام دزل تعلق راغلی نزکا بیاوی ویخرونا للعزقان او بیا پریوزی پزنو باندی یبکون جڑا کئی ویزیدوم خشوان او زیاد کی دا قرآن دیتا یر پزلکی دادا مومنانو حال لکھا اتو ایم آو ایمان راولی دی تا سنگا ایمان تو قرآن پورا ٹوکی که حیاتون دا ٹوکو دا پاروی چو بنین افاقا کم بنین بوی دا پاس آون دی دا کفر خبری دی خدا دا دی ظالمان خبر اتا اگو پس بق پوری خاندلو چا علیف زر آنون زرنا آنا د دینه به خپل مجلس شروع کا تنو طالبانو اته وې زه قران منم قران هغه څوک مني چې دغه سترګو نوخ کې بيږي او دغه زړونو کې عاجزي راځي دا د حق پرستو شان دی ښا او ازقان ازقان یې ولې وې زګه چې د محاوره د عربو ده چې کله به اوسړې پزمو کپري وت ناوي بوي خر لزقن دا داغی محاوره او بس چې په زموکا پریوته خر لز دقن یاره دیو جنا چې کله انسان سجدی لذی کنا او خپی سمی نو زنه مخ کی زی زموکله دا سی روانی زنه مخ کی زی نو زکو وی از کانه وی قل ادعو اللہ و ادعو الرحمن و ایوتان چرا مدد کې الله لرا په خپل نوم باندې چې الله یا په صفت باندې چې رحمان دی الله ته आवाज کوي ايما تدعو وريوتا بهر صفت سره چې بلې الله لرا بلو الاسماء الحسنى نو خاص الله لرضي مناسبتنا د کمال د توحید رد شرک فی الدعاء ولي تولی را جب اکڑا وَلَا تَجْهَرْ بِسُلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِهَا ده تمانزد و قسم دی یو دا مانا جهر مکوا پا مانزبان دی بعضی وقتنو کی لکما زگر او ماس پخین ایگه جهر نشتا کنا وَلَا تُخَافِدْ بِهَا اما پاگی چپوالی کوا لکه ماس خوتنا و سحر و مخام سو ده جهر دی سو ده خفا دی نو پتولو که جهرش دی انو پتولو که خفاش دی یو دامان یا جهر مکوا پخپل دعا باندی ولا تخافت بها ان بپاغی دورا پتوال کوا چه پخپل ناوری دکه ادعو ربکم تذر روان و خفیا مکه دعا ذکر شکن اما ایم ما تدعو نو دعا آداب زدکا چه جهر مکوان چه دنیا تیاره او مدا خفا کوا پا دیبان دی زکا چه خفا اغا خفا چه وی شون دی رپای و نور سنی اغی تا خون دعا وی اغی تا نقرعت وی اخو پی دت دی او چاکل نده نو پا قرون و سلاساو کی اصوب ده صلات نمرات درود اخلی که درود وین و جهر مکا دا سکه ولا تخافت بها ومدا سچاړو د نور مانځه په شان ته کاو کنه. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ ویلی دی فتاوا کې چې کوم مقررین چې ودرېږي او غیدا یاتوی چې ان الله او ملائکته یصلون علی النبی یا ایو الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل. زور سے پڑھو ویدہ بدت تے زمونگ مرگری کئی او غوی وی سورت احزاب دا آیات دید پار نازل شو چیتا تقریر تودری گی اس تسبید سرائی اپٹکے دیوالی ندو وقت کی بیوائی ولا تجر بصلاتك وابتغي بين ذلك سبيلا ولټوا پمیند دوالو کلار ځکه اسلام اعتدال دین دی بین الافراط والتفريط. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا او اوایا مقام د توحید کې او پرد د شرک کې چ تمام صفاتنا د کمال خاص الله لرضي غزات لم يتخذ ولدا ني دي ولي زان د پارسوک ولد لکه يهودو نو سوارا چوي ولم يكن له شريك في الملك او نشته الله سره بلي صدر په دې بادشاہي کې لکه مشرکین عرب چوي انور مجوس وغيرها بود مت مذہب چیو یزدان منی خالق دا خیر او بل اهرمن ملی خالق دا شر ولم یکن له ولی من الظلی او نشتی دا اللہ دا پارا سوک مددگار کل جستلی شیم دام دا خلق واقی دا واقع یهود او دی خبرو چیغل بیا مدد ورکی نا ولی من الظلی او دویم مانا کدا یهودیانو نسوارا دیر زان نزدی نزدی کئی چنحنو ابنا اللہ و احباو واللہوی زد زلیل خلقنا محبوب ننسما نور خلق نشتا چیز با دی زلیل و پلیت خلق لرا ولم یکن لہو نشتا اللہ لرا ولی و دوستا من الظلی دی یهودیانو عیسایانو و مشرکانونا ولی من الظل او درې معنا کې شیخ الاسلام وی چې د الله دوستی کې جاسره یي نام من الظل نه ده هغه د بندیان یو بل سره دوستی د من الظل چې هر یو وی چیرې پتن لګی کنه داسې وخت په انسان راشي چې دوه لاس او دوه پی پاتې شي اس بن ولا نور ځکنه مدا سے کہ او دوست ضرورت ہے ناویل ان المخلوق یوال المخلوق مخلوق دا مخلوق سر امداد کئی دوستی کئی ولی لزلہ محتاج دے کانا فیضا کانا لہو من یوالیه نکلے چی دا سی دوستی پیدا شی کانا چی او سر امدادو کی نعذب ولیه پاغه سره معزز شي کنه چې ډېر لوی سره ولراغه ښا نبي اي ولاو لا يوالي احدا لذله الله که چرته رد دوستي ساتيو چاته دوستان وي لکه مؤمنان ته ویلي دي کنه الله ولي الذين امنوا نو هغه په دی وجه نه چې لزله چې کنه هغه محتاج دی او د دینه مدد غواړي نه نه هغه کو سره دوستی کوي نو دی وجه نه کوي یوالي عباده لرحمته و نعمته و احسانه و فضله اپ خپل دوستانو دا فضل او احسان دی هغه وته محتاج دی خپل الله معزز دی اگر پا عزت کے چاہتا محتاج نہ دے ولم یکل لہو ولی من الظل نشتے اللہ لرداس دوستان چکنه الله ته محتاج شي نه ولي من العز اشتدي چې الله ول عزت ورکړي الله به احسان کړي الله به فضل کړي فكبره تکبيرا سمت لګو نبی علیہ السلام چې با قریشو کیو الکولی دې چې ځوان بشو نو را به واستو نو دا به وتا وي وقول الحمد لله الذي خذي به فوک نبی به په مانځو درېګا وکبره تکبيرا الله اکبر هغه به په مانځو درو چې د اسلام د عقیده به وکړه ا دې مانځو قابل بشو نو ځکه مخ کې رد شرک او کار قسمه ارسته بیا د تکبیر خبر او کړنه وقفه وکړه.